Middernacht, het begin van maandag 12 februari. Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Jordaanse koning Abdullah heeft zelf meegeholpen om hulpgoederen te droppen boven Gaza. Op beelden op sociale media is hij in militaire kleding te zien in een vliegtuig. Jordanië voert vaker zulke luchtdroppingen uit, geholpen door onder meer Nederland. Er worden hulpgoederen en voedsel losgelaten boven Gaza. De Amerikaanse president Biden heeft er opnieuw bij de Israëlische premier Netanyahu op aangedrongen om niet zomaar de stad Rafah in het zuiden van Gaza binnen te vallen. In een telefoongesprek met Netanyahu zei Biden dat er eerst een plan moet zijn om de burgers in veiligheid te brengen. In Rafah zitten nog ongeveer 1 miljoen mensen die grotendeels op de vlucht zijn voor het geweld in de rest van de Gazastrook. Het is niet duidelijk hoe Netanyahu op de oproep van Biden heeft gereageerd. Ivoorkust heeft de Afrika Cup gewonnen. Het thuisland versloeg in de finale Nigeria met 2-1. Oud-Ajax-speler Sébastien Haller maakte vlak voor tijd het winnende doelpunt en bezorgde de Ivorianen zo de derde Afrikaanse titel in de geschiedenis. In Finland heeft oud-premier Alexander Stubb de presidentsverkiezingen gewonnen. Met 90% van de stemmen geteld heeft Stubb ruim 52% van de stemmen gekregen. Hij heeft de overwinning zelf al opgeëist. Stubb vertegenwoordigt de liberaal-conservatieve Nationale Coalitiepartij. In de tweede ronde van de presidentsverkiezingen nam hij het op tegen de oud-minister van Buitenlandse Zaken, Pekka Haavisto. Stubb en Haavisto waren op voorhand al de belangrijkste kanshebbers bij de verkiezingen om Sauli Niinistö op te volgen. In de Eredivisie heeft Feyenoord de Stadsderby gewonnen. Feyenoord versloeg in eigen huis Sparta met 2-0. Het verschil met koploper PSV blijft 10 punten doordat de Eindhovenaren eerder op de avond met 5-1 wonnen van FC Volendam. De wedstrijd SC Heerenveen-Ajax eindigde in 3-2. FC Utrecht won van Fortuna Sittard met 4-0. En Go Ahead Eagles speelde gelijk tegen PEC Zwolle en daar werd het 1-1. Het weer, hier en daar een bui. In de loop van deze nacht af en toe opklaringen. Temperatuur daalt naar 5 graden. Overdag eerst wolkenvelden, later geregeld zon. In de middag kan het ook gaan regenen en dan wordt het ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Wat blijft? Lara Bilirense. De afstand blijft. De vangrail blijft. De populieren gaan. De helden gaan. Augustus blijft. Getuigen gaan. Gefluister gaan. De conversatie staakt, de Noordzee gaat, het weergaloze blijft, het doorgaan blijft. Goedenacht en welkom bij het biografieprogramma Wat Blijft. We blikken wekelijks terug op mensen die ons de afgelopen tijd ontvielen. We zijn op zoek naar levensverhalen, naar levenslessen, naar dat wat blijft. Mijn naam is Lara Bilirense. In het tweede uur, in de podcastserie van Wat Blijft, aandacht voor acteur, schrijver en theatermaker Helmert Woudenberg. Je hoort over een artiest die de muziekwereld voorgoed veranderde. Wayne Kramer van de Motor City 5. En uiteraard, zou ik bijna zeggen, aandacht voor Dries van Acht en zijn vrouw Eugenie Krekelberg, die vorige week samen overleden. We beginnen bij een ander markant en veelzijdig figuur. Jacob Israël de Haan. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat de Nederlandse journalist, schrijver en dichter werd doodgeschoten in Palestina. Hij werd 42 jaar. Mijn gast vannacht is Gaston Fransen, hoogleraar Nederlandse letterkunde en intermedialiteit aan de Universiteit van Amsterdam en uitspreker van de Jacob Israël de Haan lezing vorige maand. Gaston, welkom. Fijn dat je er bent. Ja, dank je. De Haan werd bekend met een schandaalroman, De Pijpenlijntjes, uit 1904. Het is een herdenkingsjaar, dit jaar. En ik kan me voorstellen dat zijn naam misschien wat in de vergetelheid is geraakt, wat weggezakt is bij mensen. Waarom moeten we De Haan kennen? Waarom moet je De Haan kennen? Ja, om allerlei redenen, denk ik. Pijpenlijntjes, dat is zijn eerste roman uit 1904. Dat is eigenlijk de eerste roman in de Nederlandse literatuur die onverbloemd en zonder commentaar een homoerotische relatie beschrijft, bijvoorbeeld. Dus echt een belangrijk moment in de literatuurgeschiedenis. En Wat maakt hem nog meer interessant wat jou betreft? Ja, het is een heel veelzijdig iemand. Hij was schrijver, hij was dichter. Hij was de eerste Nederlandse Jood die emigreerde naar Palestina bijvoorbeeld. Het is ook iemand die door Amnesty International wordt genoemd als een soort voorloper. Dus in de jaren 10 ongeveer gaat hij heel vaak naar Rusland. Gaat hij naar Russische gevangenissen, gaat hij daar politieke gevangenen opzoeken. Interviews met ze afnemen, met ze spreken. En daar schrijft hij over in allerlei kranten. Dus hij probeert aandacht te vragen voor het lot van die mensen. Dus het is een heel veelzijdige schrijver eigenlijk, die nog steeds op allerlei manieren relevant is voor de wereld van nu. En als je zijn werk en leven in één woord zou moeten vatten, dan is dat scandaleus. Begreep ik uit een lezing die jij hebt gegeven. Wat bedoel je daarmee? Ja, precies. Even kort, hè, want je hebt een prachtige lezing daarover gegeven. Ja. Met vele woorden. Maar hoe zou je dit makkelijk kunnen samenvatten? Nou, iemand die niet alleen schandalen veroorzaakte, maar die ook de vorm van een schandaal gebruikte om aandacht te krijgen voor zaken. Dat is wat daar. Dat is een soort stijlfiguur. Ja, precies. Ja. Oh, dat is interessant. De Haan had vele uitgesproken kanten. Hij deed mij trouwens denken aan Theo van Gogh ergens in de verte, omdat hij ook zoveel wrijving opzocht af en toe. Kan je je dat voorstellen? Ja, heel goed. Het is een agitator, zou je kunnen zeggen. Hè? Iemand die echte scherpe randjes opzoekt, conflicten opzoekt. Ook vermoord is? Ja, zeker. Mensen prikkelt, mensen irriteert. Sommige mensen vonden hem ook bloedirritant. Die zich echt kon vastbijten als een pitbull in iets. Ja, en voor sommige mensen was dat onacceptabel. En dat werd hem zelfs fataal dus. Ja, nou, straks meer. Luisteraars horen dan ook op welke prominente plek in Amsterdam we de Haan zouden kunnen tegenkomen nog steeds. Gaston Frans, hoogleraar Nederlandse letterkunde, blijft bij ons. We gaan het hebben over Dries van Acht. Heb jij daar nog speciale herinneringen aan? Nou, ik moet vooral denken aan dat prachtige taalgebruik van Van Acht natuurlijk. Hè, met die bijzondere zinnen, die fraaie zachte G die hij had. Van Acht was ook iemand die woorden gebruikte die niemand anders gebruikte. Hè. Rijpelijk bijvoorbeeld. Ik heb dat rijpelijk overwogen. Heel prachtig. Mooi. Ja, we gaan het hebben over deze markante politicus. Met dat kenmerkende taalgebruik, Dries van Acht. Afgelopen maandag overleed de oud-premier. Hand in hand met zijn echtgenote Eugenie van Acht-Krekelberg. We praten zo dadelijk met Johan van Merriënboer, die een biografie over hem schreef. Dries en Eugenie leerden elkaar kennen tijdens hun studietijd in Nijmegen. Eugenie was juriste bij de Raad voor de Kinderbescherming. En Dries van Acht groeide in de jaren 70-80 uit tot die spraakmakende CDA-leider. Maar dat was eigenlijk niet zijn plan. Wat zouden de voordelen zijn van u als lijsttrekker? Geen. Over nadelen gesproken dan. U bent geen econoom. Vindt u niet dat u daarom een minder geschikte minister-president zou zijn, vooral gezien de ernstige economische problemen waarmee we de komende jaren nog te maken hebben? Ja, dat vind ik zeker. Als u nog veel van zulke vragen stelt waarmee ik het zo goed eens ben, dan zal het interview niet lang kunnen duren. Ja, is heel eerlijk. Zou er meer politie moeten doen? Willy Brood-Vreken hoorde u. Toch wordt Van Acht eind 76 aangewezen als eerste lijsttrekker van de christelijke fusiepartij, het CDA. Uiteindelijk groeit hij uit tot minister en natuurlijk drievoudig premier. Het was een roerige periode waarin hij geliefd werd door velen en weer gehaat door anderen. Voorzitter, Ik stel vast dat het onder deze omstandigheden volstrekt onmogelijk is om maar een begin van een uiteenzetting te houden. En ik ben daartoe onder deze omstandigheden niet bereid. Ja, één ding is duidelijk. Ongeacht kritiek volgt hij altijd zijn diepgewortelde normen en waarden. Is ook te zien in zijn vroegere carrière. Na zijn studie rechten wordt hij advocaat en hoogleraar. Als politicus krijgt hij grote bekendheid. Van Acht was een opvallende verschijning met zelfspot, relativeringsvermogen en die unieke spreekstijl die net al even werd aangehaald. Na jaren in de turbulente politiek te hebben gewerkt, was hij er op zijn 51ste wel klaar mee. Ik hield ermee op omdat ik bek af was. Uitgeknepen als een citroen. Uitgewoond als een wielrenner die 6 keer de Vont Tour op is geweest. Ik was buiten adem. Van Acht verlaat het CDA, maar blijft uitgesproken over hetgeen voor hem belangrijk is. Hij zet zich in voor de Palestijnen en richt het kenniscentrum The Rights Forum op. Die lui are known to be particularly critical towards Israel. Dat is juist. Maar onder toevoeging, irrespective of, dus ongeacht, the nature of its leadership and policy. Wat hebben we nou? Irrespective of its policy. Het gaat juist over die policy. En dan staat er verderop... een spokesman of van acht party CDA stated that his remarks do not reflect the position of the CDA. Dat is juist en zeer helaas. De kenmerkende van acht. Ik heb contact met Johan van Merrienboer. Hij schreef in 2008 de biografie Tour de Force over Dries van Acht. Goedenacht. Goedenacht. Waarom vond je het toen belangrijk om een biografie te schrijven over Dries van Acht? Wat was jouw motivatie? Nou, we hebben het met z'n drieën gedaan eigenlijk. En de motivatie was, nou, ten eerste... een heel interessante man, minister-president. Ik heb het gedaan ook in opdracht van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis. Mm-hmm. En wij hadden al een biografie geschreven over oud-minister-president Pieter Jong. En Dries van Acht had een mooi archief waar we gebruik van konden maken. Dus dat was een prachtige gelegenheid om dat te gaan bestuderen. Ook al omdat er een bepaald beeld van die man bestond... waar wij wat vraagtekens bij zetten. En dat wilden we even testen. Oh, vertel eens. Nou, Van Acht was minister-president in een periode... waarin polarisatie heerste, zou je kunnen zeggen. Je was of heel fel voor hem en mensen bewonderden hem... en adoreerden hem ook. Of je was heel erg tegen hem... En er was alleen maar zwart-wit. Er waren weinig grijstinten. De journalisten uit die tijd, overwegend links... hadden een heel negatief beeld van hem. En dat beeld was een beetje blijven hangen. En bij het onderzoek wat wij gedaan hadden naar Pieter Jong... hoorden wij al van topambtenaren toen we informeerden... of dat een interessante man was, de Jong. Nou, die is wel interessant, maar je moet dus onderzoek doen naar Van Acht. Want die wordt erg ondergewaardeerd en dat is de moeite waard. Dus dat was eigenlijk al een aanwijzing om erin te duiken. Kijk eens, en was hij, want je hebt hem ook ontmoet en gesproken... was hij in het echt? Ja. Zoals je zelf verwacht had dat hij zou zijn? Nou, eigenlijk niet, want het viel me heel erg mee. Ik ben geboren in de jaren 60, dus opgegroeid in de jaren 70 en 80 als student. Links, zoals de meeste studenten. En daar was je niet echt voor Van Acht. Maar de man bleek echt een ontwapenende persoonlijkheid te hebben... en helemaal niet zo rechts te zijn als hij was... Het toeval wil dat heel recent, een paar dagen terug... is dat interview uitgezonden met hem, Jeroen Pauw met Van Acht. Ja. Dat zou worden uitgezonden na zijn overlijden. Nou, dat was dus precies de setting zoals wij hem troffen. Dus wij hebben op die manier 20 of 30 gesprekken met hem gehad... in die ambiance en met die man. En als je het gezien hebt, dan weet je dat het een genot was. Hmm. En is dat nog verder gegaan? Is er vriendschap ontstaan tussen jullie door het schrijven van het boek? Daarna wel. Dus toen het boek er was... we hebben ons best gedaan om dat zo kritisch mogelijk te doen. Daar moet je dan wel mee uitkijken, want de man was... zeer complimenteus. En hij pakte je in waar je bij was. Maar het moest natuurlijk wel een kritisch onderzoek blijven. En dat heeft hij wel gerespecteerd, hoor. Want het is jullie boek en jullie keuzes. Ik informeer jullie zo goed en zo kwaad als ik kan. En verder bemoei ik me er niet mee. Maar hij deed goed zijn best. Maar daarna ben ik hem eigenlijk blijven ontmoeten, want hij woonde in de buurt. Dus er is een soort vriendschap ontstaan eigenlijk. We gingen nog regelmatig een vorkje prikken, zoals hij dat noemde, en een beetje bijkletsen. En dat ging dan ook over de familie en over de actuele stand van zaken en de actuele politiek. En dat was leuk. En hoe verklaar je dan dat? Want je zei het al, hè, veel mensen waren dol op hem, maar er tegelijkertijd waren evenveel mensen hadden een hekel aan hem. Maar hij werd ook wel pestkop genoemd. Een pestkop, iemand die af en toe wel iemand weg kon zetten. Snap je dat hij dat goed. Ook kon? Ja, dat snap ik wel. Hij kon ongelooflijk jennen. Hij had hij had de gave van het woord. En nou ja, dat weet je als je hem ooit gehoord hebt. Hij gebruikt een heel eigen taalgebruik. Daar was hij ook onbekend, stond hij ook onbekend. In de Kamer bijvoorbeeld, de Tweede Kamer. Daar gaat het om taal en om het gebruik van woorden. Nou, dat was zo'n machtig wapen. Hij kon iedereen neersabelen als hij dat wilde. Met dat machtige wapen van het woord. Daar was eigenlijk niemand tegen bestand. Dus ik kan me voorstellen dat mensen, dus tegenstanders van hem, dat die daar niet zo vrolijk van waren, van werden. Daar kwam nog bij dat hij ook, hij voelde zich in het begin vooral, want hij was een vakjurist, geen echte politicus, hij voelde zich de mindere van, de meer gehaaide politici, à la Den Uyl en Marcel van Dam. Het enige wat hij daartegen kon doen is eigenlijk dat beetje jennerige of dingen niet doen of spijbelen. Daar zijn wel voorbeelden van te vinden. Ja, want hij kwam soms gewoon te laat, hè? Of op een vergadering of kwam gewoon niet opdagen. En dat was dus ook met opzet. Of hij ging een wielerronde. Dat was pure opzet, omdat dat eigenlijk de enige manier was om die progressieve politici van toen, die geen meerderheid hadden in de Kamer, maar wel grote plannen. En die plannen wilden doorvoeren en dat op een knappe manier voor elkaar probeerden te krijgen door coalities te sluiten. Dat was eigenlijk de enige manier om de voet dwars te zetten. En dat deed hij ook al relativerend. Omdat de politiek door die linkse politici en de hervormingsmaatregelen die ze wilden doorvoeren, dat werd ontzettend serieus genomen. Dus als je daar dan wat denigrerend over deed, of niet kwam opdagen, of niet meewerkte, of zei van, ja maar jongens, we zijn maar een zandkorreltje in de woestijn van de eeuwigheid, dus zo belangrijk is het niet. Of dat die formatie nou deze week wordt afgerond of over 2 maanden. Nou, dan joeg je daarmee de progressieve politie behoorlijk de gordijnen in. Dus die lusten zijn bloed wel rauw. Wat ik ook wel veel heb gehoord de afgelopen dagen, is dat Van Agt komt uit een katholiek nest, maar hij was niet heel erg dogmatisch, hè? Nee, dat was hij niet. Ik hoorde iemand zeggen dat hij een zelfdenker was. Daar kan ik het wel mee eens zijn. Hij had wel gevoel voor tradities en voor de liturgie en voor. Hij was weg van. Hij smolt voor gezang in orthodoxe kerken. Hij was niet iemand die achter de troepen aanliep. Hij was een eigenzinnige man en hij stond ook heel erg open voor andere religies. Bijvoorbeeld de periode dat hij ambassadeur voor de Europese Commissie in Japan was. Daar is hij toch ook wel door geraakt. Door de cultuur van Japan en door de normen en waarden die daar heersten. Dus hij was niet dogmatisch en traditioneel katholiek, zou je kunnen zeggen. Nou, dat blijkt ook wel uit de wijze waarop hij afscheid nam met zijn vrouw. Nou, zeker. Ja, laten we het daar even over hebben. Want dat is natuurlijk heel ontroerend. Wij kennen alleen de zin in de berichtgeving over het overlijden van Van Agt. Dat is, voor de mensen die het niet hebben meegekregen, dat hij hand in hand met zijn vrouw Eugenie samen gestorven is. En dat het een zelfgekozen levenseinde was. Kan jij zeggen, wat hebben zij voor elkaar betekend? Dat is toch bijzonder. Ze hebben elkaar ontmoet op de universiteit. Ze waren allebei lid van het koorbestuur. Dus zij zijn meer dan 70 jaar samen geweest. Ze hebben lief en leed gedeeld. Zij was ook altijd een klankbord voor hem als hij belangrijke besluiten moest nemen. Zij had ook recht gestudeerd, net als hem. En zoals ik al zei, deelde lief en leed. Zij heeft de kinderen opgevoed. Is altijd in Nijmegen blijven wonen. Wat ook toch wel wat wil zeggen. Dus trok hem ook wel met beide benen naar de grond toe wanneer hij weer wat te veel begon te fladderen. naar haar zin. Want het was wat dat betreft een kleurrijke vogel natuurlijk. En nou ja, mijn meisje, dat was een gevleugelde uitdrukking van hem. Dat kwam bij veel vrouwen nogal kleinerend over. Maar dat was zeker niet zo bedoeld. Dus ze konden niet zonder elkaar. En dat bleek op laatst wel. Nou ja, het ging met beiden niet goed wat betreft de gezondheid. En geen van tweeën heeft gewild dat een van hen als laatste over zou blijven. Wat dacht je en voelde jij toen je las dat ze hand in hand gestorven waren? Nou ja, dat is wel romantisch. En nou ja, ik denk, ja, dat blijkt wel uit hoeveel liefde die twee voor elkaar hadden. En dat ze dus ook niet zonder elkaar verder wilden eigenlijk. Nee. Ik denk niet dat dat de een van de ander gewild zou hebben dat die geconfronteerd zou worden met blijken van medeleven omdat een van hen ontvallen was. Johan, wat gaan we van Acht en dus ook van zijn vrouw missen? Het is alsof er een beetje kleur, of dat de wereld een beetje minder kleurrijk wordt. Want dat was hij wel. Alhoewel ik moet toegeven dat de laatste periode na zijn ziekte, hij had een hersenbloeding gehad, daar had hij toch wel heel veel moeite mee. Dus dat originele creatieve taalgebruik en werd ook slechter been. Dus het ging duidelijk bergafwaarts. Dus dat was al een beetje wat je miste. Dat zul je in de toekomst ook nog wel missen. Wat hij nalaat is die schreeuw om recht voor de Palestijnse zaak. Daar heeft hij toch iets neergezet wat blijvend is. Dus dat blijft wat dat betreft doorgaan. Ik heb ook het idee dat iemand die een vriend van je was, dat die je ontvalt. Dus dat is dan, je kunt er dan niet meer mee praten natuurlijk. Dus dat is een gat wat dan blijvend is, ja. wat je voelt. Ja. Je bent een vriend verloren. En fijn dat je dan met ons over hem wilde praten. Johan van Merriam-Boer van Acht wordt herinnerd als een invloedrijke figuur in de Nederlandse politieke geschiedenis. En hij werd samen met zijn vrouw Eugenie van Acht Kregelberg, 93 jaar. Looking at you. We gaan voor de muziek. Vanavond naar Detroit. Het was 1964 en op een middelbare school in Michigan ontstond een band die de muziekwereld blijvend zou veranderen. De Motor City Five, oftewel MC5. Muzikanten waren echte voorlopers. Er is vandaag geen hardrock of punkband te vinden die niet door ze is geïnspireerd. Maar vooral waren ze totaal compromisloos. Zowel qua geluid als qua politieke boodschap. Het maakte MC5 geliefd en controversieel. Op 2 februari overleed gitarist Wayne Kramer op 75-jarige leeftijd. Dan moet je natuurlijk eerst even terug naar hun jonge jaren. In de jaren 60 was Detroit nog een echte arbeidersstad vol autofabrieken. Het was de tijd van de counterculture. Jongeren kwamen in opstand tegen de burgerlijkheid van hun ouders. Tegen discriminatie, ongelijkheid en oorlog. Ook in Detroit liet de jeugd zich horen. Maar dan wel met een wat ander geluid. Want waar veel hippies van hun generatie predikten voor peace en voor love, ramden de jongeren van Detroit hard op hun gitaren. En het nummer The American Ruse bijvoorbeeld, een protestlied tegen de Vietnamoorlog. Ze leerden je op school over vrijheid, maar nu je vrij wilt zijn, komt het leger je halen. De ouders van die tieners zagen dat lawaai in huis niet verzitten en verbanden hun kinderen naar de garage. Zo zagen in Detroit twee revolutionaire garage band het licht. MC5 dus en de Stooges van Iggy Pop. Met hun luide gitaren en cynische teksten gaven ze een stem aan gefrustreerde arbeidersjongeren uit Detroit. En ze hield zich niet in. 1, 2, 3. Kick off the jams, motherfucker! Kick Out the Jams uit 1969. Voor gitarist Wayne Kramer was muziek ook een manier om zijn eigen pijn te verwerken. Hij werd geboren in 1948 in een gezin dat getekend was door trauma. Zijn vader kwam gebroken terug uit de Tweede Wereldoorlog, raakte aan de alcohol en verliet het gezin. Daarna kon Wayne's nieuwe stiefvader zijn handen op allerlei manieren niet thuis houden. Door zijn thuissituatie begon Kramer zich op school te misdragen. Maar zijn elektrische gitaar toonde hem een andere wereld. Hier vertelt hij zelf hoe zijn leraar hem ooit liet horen wat het instrument allemaal kon, met nieuwe effecten, zoals het delay-pedaal. My guitar teacher said, you know, I want to play you a record. You love the guitar. And it was a new record by a Swedish artist, I think. His name was Jörgen Ingman. And he played an electric guitar and he had a early primitive delay. So he'd go... It sounded like an arrow, you know, and it blew me away. I thought, wow, you can do that with a guitar. I mean, you know, this was a kind of a turning point for me. It certainly inspired me to go home and practice. En al dat oefenen, die practice die werkte. Volgens tijdschrift Rolling Stone was Wayne Kramer een van de 250 beste gitaristen ooit. Samen met de andere gitarist van MC5, Fred Sonic Smith, was hij bepalend voor het geluid van de band. De groep werd enorm populair in Detroit en stond in het voorprogramma van artiesten als Janis Joplin en The Velvet Underground. Toch kwam MC5 ook vrijwel meteen in de problemen. Veel radiostations weigerden hun eerste album te draaien omdat het te provocatief was. Ze werden gedumpt door hun label, een radicale manager werd gearresteerd en de band probeerde daarna een doorstart te maken met wat mildere muziek. Shaking Street bijvoorbeeld. Ja, dat mildere geluid, dat vonden de meeste fans maar niks. Waar was de pit van het begin gebleven? Er waren serieuzere problemen. De FBI beschuldigde MC5 van een communistisch complot. Het hielp natuurlijk niet dat hun manager steeds weer over een muzikale revolutie begon. En dat bandleden zich lieten fotograferen met wapens. Maar de grootste pijn kwam voort uit drugs. Veel leden van MC5 worstelden met verslavingen. Het werd na 3 albums hun ondergang. Nadat de band was opgeheven, kwam gitarist Wayne Kramer nog dieper in de problemen, want hij werd betrapt op drugsverkoop en moest 2 jaar naar de gevangenis. Hier reflecteert hij zelf op die periode. Ultimately, I didn't survive the arc of the MC5. And I found the wonderful pain-killing properties of Jack Daniels and heroin. Of alcoholism and drug addiction. It was easier to get high every day than it was to deal with the collapse of my dreams as a young man. And the collapse of my hopes and the collapse of my whole life. Ja, heroïne en Jack Daniels, whisky dus. Het was makkelijk om elke dag high te worden. Makkelijker dan om te gaan met mijn ingestorte dromen. Wayne Kramer bleef tot zijn 50ste worstelen met zijn verslavingen. Toch wist hij in zijn tijd in de gevangenis het om te draaien. In 2009 richtte hij een stichting op, Jill Guitar Doors, die gitaarles en muziektherapie verzorgde in gevangenissen. Want, zoals hij zelf zei... I have one foot in music and I have one foot in prison still. And I still identify with people that are locked up. Ik voel nog steeds mee met gedetineerden. Want ik sta nog altijd met 1 been in de muziek en 1 been in de gevangenis. De laatste jaren van zijn leven wijdde Kramer zich vooral aan muziek en familie. Hij bracht een soloalbum uit en toerde vanaf 2022 met een MC5 revival band, de MC50. En bij die concerten echoden 50 jaar na hun laatste album de geest van de punkpioniers nog een beetje na. Brothers and sisters, the time has has come for each and every one of you to decide whether you are going to be the problem or whether you are going to be the solution. That's right. Wayne Kramer stierf op 75-jarige leeftijd. Hij laat een vrouw en een zoon achter. Na zijn overlijden is er nog één origineel lid van MC5 in leven. Dat is de drummer, Dennis Thompson. Zowel Kramer als de band laten een bescheiden spoor van controverses na. Maar hun vernieuwende geluid en compromisloze teksten beïnvloeden generaties aan muzikanten. Ook vandaag nog. We gaan tot slot luisteren naar een iets zachtere kant van de band. Want die hadden ze ook. Hier is MC5 met het prachtige Let Me Try uit 1970. Singer. And you'll be my song. Let me try van MC5. Wat blijft? We keren terug naar het turbulente en helaas korte leven van schrijver, dichter en journalist Jacob Israël de Haan. Die in 1904 de eerste Nederlandse roman schreef waarin een homoseksuele relatie centraal stond. Gedurende zijn leven spreekt hij zich doorlopend uit tegen onrecht, met taal als zijn middel. En een scherp inzicht in de werking van de media kunnen we stellen. Naast mij zit letterkundige Gaston Fransen. Welkom terug, Gaston. Je sprak vorige maand de Jacob Israël de Haan lezing uit. En je bent bestuurslid ook van de stichting Jacob Israël de Haan sinds kort. Laten we beginnen bij het begin, die roman Pijpenlijntjes. Kun je ons kort in het verhaal meenemen? Zeker. Pijpenlijntjes gaat over Joop en Sam. Die hebben een relatie, een homoerotische relatie. Die is niet helemaal wederzijds. Het speelt zich af in de pijp in die periode. En Joop is eigenlijk vooral verliefd op Sam. En die wil ook graag echt met hem samen zijn. Sam houdt dat een beetje af. Maar het is duidelijk wel een soort heel homoerotische relatie. In de zin dat er wordt veel geknuffeld. Ze liggen samen in bed. Ze hebben gevoelens voor elkaar. En in die roman krijg je eigenlijk scènes van hun leven. Hoe ze dus samenwonen. Je ziet ook een beetje hoe ze door de pijp heen bewegen. Wat ze daar allemaal doen. Het was destijds ook een schokkende roman, omdat er elementen van sadisme in zitten. Het vindt ook geweld plaats. Hè? Dus Sam is vaak agressief. Duwt Joop van zich af. Het doet Joop echt pijn ook, hè? Ja, ja. Zeker. Ja, dus het is duidelijk een eenzijdige relatie, zou je kunnen zeggen. Ja. En ook sadisme in de zin dat er veel dierenmishandeling speelt er ook een rol in. Dus Sam is iemand die sadistisch is en eigenlijk ook dieren mishandelt. Dus ja, het was in die tijd echt wel een provocatieve tekst. Ja, het is een heel opmerkelijk verhaal in allerlei opzichten. Ja. Als je naar de tijdsgeest kijkt, want daar moeten we natuurlijk wel even naartoe terugkeren, om te begrijpen hoe dit toen ontvangen werd. Wat maakte dat de Haan zelf hier zo vrij in was om dit op te schrijven, alsof het vanzelfsprekend gewoon was? Ja, voor de Haan zelf was het iets dat hij moest doen. Dus hij zei ook altijd, mensen vragen, maar waarom schrijf je hierover? En waarom schrijf je hier niet kritisch over of meer moralistisch? En hij zegt dan van, ja, maar ik kan niet anders. Dit is mijn leven, dit is wat ik voel. Hij zelf voelde ook. Ja, zeker. Ja, hij was homoseksueel. Dus hij zei ook, ik moet hierover schrijven. Zo is dit voor mij. En tegelijkertijd zie je dat hij eigenlijk inspiratie haalt uit de schrijvers van de tachtigers. Een groep schrijvers en dichters die waar mensen zoals Kloos en Van Dijssel en Herman Gochter behoren daartoe. En dat zijn mensen die op dat moment schrijven over literatuur als iets dat losstaat van de maatschappelijke normen en waarden. Kunst om de kunst. Het gaat niet om de norm van de kunst of de moraal van de kunst. Taal staat op zichzelf, kunstwerken staan op zichzelf. En daar vindt hij eigenlijk ook inspiratie om te schrijven waar hij over wil schrijven. Dus die normen en die waarden van die burgerlijke maatschappij, die schrijft hij opzij. En hij schrijft over datgene wat voor hem belangrijk is. Zonder ergens een oordeel over te hebben of... Ja, precies. Het alleen maar te beschrijven. Ja, ja. Te laten zijn. Ja, zeker. En dat was misschien nog wel het meest schokkende in die tijd. Dat er voor het eerst een tekst was waarin dat zonder oordeel werd uitgesproken. Ook een roman waarin het eigenlijk relatief goed afloopt met de twee hoofdpersonages. Je vindt ook veel romans in die tijd waarin wel homoseksualiteit een rol speelt. Maar vaak zie je dan dat als een soort moreel oordeel op het einde die personages komen te overlijden of een soort vreselijk lot moeten ondergaan. En dat was natuurlijk een vorm van kritiek, zou je kunnen zeggen. Maar dat vind je bij de Haan niet. Nee. Was het zijn doel om homoseksualiteit openbaar te maken? Om te vertellen dat dit er was? Dat dit er is? Ja, hij vroeg daar zeker aandacht voor. Het was iemand die zich ook structureel engageerde met mensen die geen stem hadden, die niet gezien werden, die miskend werden, die aan de marge van de samenleving stonden. En dus dat wilde hij, zo gauw hij die vormen van onrecht zag, wilde hij daarvoor opkomen. Dus dat is zeker een vorm van engagement die ten grondslag lag aan die roman. Hij schreef zonder oordeel, maar dat oordeel kwam wel. Ja, en behoorlijk ook hè, vanwege die homoseksuele thematiek. Hij wordt door hoofdredacteur P.L. Tak ontslagen bij Dagblad Het Volk. Ook verliest hij zijn baan als onderwijzer. Hij laat het er dan niet bij zitten en zorgt zelf voor een nieuw schandaal. Hoe heeft hij dat gedaan? Ja, hij doet iets heel interessants. Hij wordt ontslagen inderdaad bij de krant. En besluit om eerst, laten we zeggen, de formele weg te bewandelen. Ze dient een klacht in bij de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij, waar Tak ook partijbestuurlid van is. Er komt een commissie van arbitrage, die gaat er naar kijken. Er ontstaat een lange procedure. En Tak die probeert dat een beetje te traineren, dus die stelt dat uit. En uiteindelijk is de Haan het zat. En wat hij dan doet is eigenlijk briljant, vind ik. Dan verzamelt hij eigenlijk alle documenten die hij heeft rondom die hele zaak. Dus denk aan privécorrespondentie met Tak. Denk aan verslagen van die commissie. Denk aan partijresoluties. Privécorrespondentie die hij krijgt van andere mensen die hem steunen, et cetera. En die bundelt hij in een brochure. En die geeft hij uit in 1905. De open brief aan P.L. Tak. En dat is heel fascinerend. Dat is bijna een soort mini-WikiLeaks. Want wat hij doet is dat hij dus in één keer al die documenten publiek maakt. En daarmee... Hij zet ze eigenlijk online, zullen we maar zeggen. Ja, precies. Ja. Voor iedereen in te zien. Ja. Ja. Jij hebt ook de opening van de open brief aan P.L. Tak. Kun je daaruit voorlezen? Ja, zeker. Dus het eerste wat hij doet is dat hij Tak rechtstreeks aanspreekt. Dus hij omlijst al die documenten met een hele litanie van beschuldigingen. Dus dat begint als volgt. Hij spreekt Tak rechtstreeks aan. En dan schrijft hij: gij hebt mij geschonden met één schandaal van onuitspreekbare schenderij. Gij hebt mij gebroken met breukslag op breukslag. Gij hebt mij bezeerd in de fijnste werkingen van mijn aandoenlijk zenuwleven. Gij hebt mij ziek gemaakt. Ik heb u veel te vergeven en ik kan het niet. Dus dan hoor je echt iemand die echt getormenteerd is en tot het diepste van zijn ziel gekwetst. En die rechtvaardigheid wil. Die wil zien dat hij geaccepteerd kan worden. Ja, gebeurt dat ook? Nee, zeker niet. Hij mag niet terugkomen bij de krant. Hij vindt wel ergens anders, vindt hij dan weer plek om te schrijven. Maar hij blijft iemand waar toch een soort... met toch een bepaald imago, zou je kunnen zeggen. Dus hij blijft iemand die ter discussie staat. Omstreden. Ja, ja. In jouw lezing zei je: de Haan raakt vertrouwd met de werking en de effectiviteit van de figuur van het scandaleus. We hadden het net al eventjes over in het begin van dit programma. Dus het publiekelijk aanspreken van een schandalige actor met het doel om bijval te krijgen. En dat hij zich die vorm volledig eigen begint te maken. Dus blijft hij in zijn verdere leven dat onrecht publiekelijk maken? Kunnen we dat stellen? Zeker. Ja, met die open brief ontdekt je eigenlijk hoe effectief dat is. Hè, om iemand publiekelijk aan te spreken, allerlei informatie openbaar te maken en op die manier aandacht te vragen, weerklank te vinden bij een breed publiek voor allerlei kwesties. Dus dat wordt een soort vaste vorm die steeds gaat inzetten. En of het nu gaat over Russische gevangenissen, Russische gevangenen in Rusland, of het lot van mensen in Palestina, et cetera. Zo gauw die ziet dat er een soort groep is die onder druk komt te staan, dan gebruikt hij dat middel. Hè, door dingen publiek te maken en mensen publiekelijk te beschuldigen van iets. Ben je erachter gekomen waarom hij zo hiervoor gemotiveerd was om dit te doen? Ja, het was iemand die heel erg gevoelig was voor onrecht en die heel erg oog had voor de menselijke maat. Hè. Dus iemand die zich engageert vaak ook met grote maatschappelijke ontwikkelingen, met socialisme of zionisme, et cetera. Maar na een tijdje gaat hij zien dat er altijd mensen zijn die buiten de boot vallen of geen recht van spreken hebben. En dan wordt hij geëngageerd. En dan wil hij dat publiekelijk maken en aandacht vragen voor die mensen. Dus ja, dat is voor hem een soort vorm die past bij wat hij wil. Ja, en dat gaat dan veel verder dan literair zijn. Hè? Want hoe heb jij hem leren kennen? Met welk werk heb je hem leren kennen? Nou, ik leerde hem kennen toen ik zelf studeerde in Utrecht. Ik studeerde daar Nederlandse taal en cultuur. En dan lazen we Pijpenlijntjes. Daar ben je mee begonnen? Ja, precies. Hè? Dat was een kanonieke klassieker die we moesten lezen natuurlijk. Wat dacht je toen je het las? Nou, god, ja, als student wil je eigenlijk natuurlijk vooral graag de literatuur van dat moment lezen. En althans, dat was voor mij mijn grote interesse. Dus zo'n roman van 100 jaar geleden, dat was nou niet het eerste wat ik bijzonder vond om te lezen. En het is ook wel heel bijzonder taalgebruik. Je krijgt echt een beeld van het taalgebruik in de pijp van die periode. Maar het is ook echt een taalkunstwerk. Hè? Dus het zit vol met allerlei alliteraties en constructies en bijzondere effecten in taal, et cetera. Ik heb het geluisterd, ja. Want ik dacht, ik moet dit boek gaan lezen en luisteren. En ik moest ook heel erg wennen aan de stijl. Ik wil wel even wat voorlezen. Deze zinnen bijvoorbeeld vielen mij op. Het regende ruisend. Over de ramen rotelde de wind, die de dikke droppels dun langs het glas uitsloeg. Of het kacheltje brandt, een warme loming lijst in de kamer neer. Van ver lijkt de ouddove leuterstem te ledderen. Nou ja, zo gaat het maar door. Even wennen, hè? Heel erg wennen, ja. Om daar doorheen te komen. Ja. Was dat gewoon in die tijd om zo te schrijven? Ja, je kunt bij Pijpenlijntjes rekenen tot de literaire stroming van het naturalisme. En naturalistische schrijvers die proberen de werkelijkheid zo precies mogelijk weer te geven. Maar het bijzondere is dat zulke schrijvers ook ervan uitgaan dat de taal die we kennen, de conventionele taal, die is eigenlijk niet goed genoeg om de werkelijkheid precies in alle details te kunnen vangen. En dus moet je allerlei nieuwe woorden gaan maken en allerlei taaleffecten inzetten om de werkelijkheid zoals jij die ervaart zo goed mogelijk weer te geven. En dan krijg je dus dit soort bijzondere taalkunst. Ja. En ben je eraan gaan wennen? Ik ben er wel aan gaan wennen, ja. Maar het duurde een tijdje. Ja, pas na mijn studie, toen ik echt ook letterkundige werd, op de universiteit ging werken, toen ontdekte ik de Haan ook als iemand die natuurlijk interessant is omdat hij een soort publieke figuur was. Mm. En misschien wel ook een soort onderzoeksjournalist Van de letteren, zou je kunnen zeggen. Ja. Ja, en dat maakt hem ook heel interessant. En jij hebt ook kwatrijnen meegenomen, hè, van de Haan. Want dat is die ook gaan doen. Dat zijn korte gedichten, mag ik het zo zeggen? Ja, zeker. Van 4 regels. En waar gaan ze meestal over? Waar gaan degene over die je hebt meegebracht? Ja, de kwatrijnen die schreef hij vooral later in zijn leven. De bundel kwatrijnen is gepubliceerd in 1924. En hij schreef die eigenlijk 20 jaar later, ja. Ja, precies. En die schreef hij eigenlijk voor zichzelf op een bepaalde manier. Het is echt een soort dagboek. Dus hij ving dan steeds in 4 regels wat in hem speelde, waar hij mee bezig was, welke worsteling die had. Echt als een soort manier om dat proberen te vangen in 4 regels. Nou, kom op. En er staat een heel mooi kwatrijn in die bundel bijvoorbeeld, waarin hij ook eigenlijk aan zijn lezers van later probeert uit te leggen waarom, wat ze nu uit deze teksten kunnen opmaken. En dit kwatrijn heet bijvoorbeeld Kwatrijnen. En dat gaat als volgt. Die na mij komen, lezen mijn kwatrijnen. Zij zullen sidderen als zij verstaan met welke marteling van hartepijnen ik zingend door het leven ben gegaan. Ja, dus echt iemand die probeert uit te drukken in taal, in mooie taal, wat in hem omgaat. Maar ja, wat in hem omgaat is soms ook helemaal niet zo mooi, maar heel pijnlijk. Heb je er nog een? Ja, zeker. Dit is ook een hele mooie, vind ik, raadsel. Die gaat over het grote raadsel van hoe we door het leven gaan. Dat wij door het leven tot de dood gedreven toch elke dag het leven weer beginnen. Dat wij vermoeid van ziel, machteloos van zinnen, niet durven sterven en niet durven leven. Nou, prachtig toch? Heel mooi. We moeten proberen de haan nog verder wat tot leven te laten komen, denk ik, voor de luisteraar. Laten we een sprong terug in de tijd maken. In wat voor gezin groeide hij op? Hij groeide op in een Joods gezin, een heel arm gezin. Bijzonder is dat hij de broer was van Carrie van Brugge, ook een bekende Nederlandse schrijfster. En ook bijzonder is dat zij in hetzelfde jaar geboren zijn. Dus helemaal aan het begin en helemaal aan het eind van het jaar zijn ze samen productief geweest. Ja, precies. Dus zij voelden zich ook bijna een soort tweeling eigenlijk. Ja. Ze hadden hun hele leven een hele nauwe relatie ook met elkaar. Was er zoveel creativiteit dan in dat gezin dat ze allebei gingen schrijven? Ik denk dat de creativiteit die zat voor een deel ook in de Joodse achtergrond, denk ik. Ja, dus in de geschriften. Maar ook in de vader, die zelf ook toen hij een conflict had met de mensen in zijn omgeving, daar ook al een roman over schreef. Dus als jonge kinderen zagen zij dat vader de hele dag met een boek bezig was, met een roman, een literaire tekst. Dus ik denk dat daar ook al een soort zaadje geplant is dat ze zelf ook later literair actief werden. En hij studeerde ook nog rechten, hè? Heeft dat geholpen, deze kennis, in zijn schrijverschap, denk je? Ja, het was iemand die grote fascinatie had voor de taal. Niet alleen als schrijver, maar ook als jurist. Dus later gaat hij inderdaad rechten studeren. Hij promoveert zelfs in de rechten. En het bijzondere is dat zijn proefschrift gaat over de taal die we in recht gebruiken. Dus wat betekenen woorden eigenlijk? Wat betekenen woorden als toerekeningsvatbaar? Wat betekenen woorden? Wat gebeurt er als woorden in het recht dubbelzinnig zijn? Wat voor soort problemen levert dat op in de interpretatie van het recht? Dus zelfs in zijn juridische carrière zie je dat die taal, dat is voor hem de grote fascinatie. Wat ook interessant is om even te belichten, is dat hij blijft worstelen met zijn geaardheid. Ja. En dan gaat hij in 1907 trouwt hij met een kinderarts. Ja. Johanna van Maarseveen. Wat was dat voor huwelijk? Ja, hij trouwt inderdaad. En dat is eigenlijk helemaal niet zo ongebruikelijk in die tijd. Voor een homoseksuele man om toch te trouwen met een vrouwelijke partner. Als een soort verstandshuwelijk. Dan heb je in ieder geval, ben je getrouwd? Of hoe moet ik dat zien? Nou, voor een deel is het maskering. Dus voor de buitenwereld. Want er was natuurlijk een omstreden figuur. Mensen wisten van die roman waarin homoseksualiteit zo'n belangrijke rol speelde. En voor een deel is dat een vorm van maskering. Dan kun je tegen alle brave burgers om je heen zeggen. Nou, ik ben getrouwd, ik heb een vrouw. Doe het netjes volgens de regels. Iedereen is een beetje gerustgesteld. Ja. Er is geen gevis meer in je privéleven. Mensen nemen aan, oké, die Daan is een beetje tot rust gekomen. En hoe was dat voor haar dan? Zij haalden allebei wel een vorm van zelfstandigheid daardoor uit dat huwelijk. Dus zij konden daardoor wel hun eigen gang gaan. Het leven leidde. Het gaf haar ook vrijheid. Zeker, het gaf haar ook vrijheid. Het gaf haar ook geen gevis in haar privéleven. Waarom ben je nog steeds niet getrouwd? Maar het was meer dan een verstandshuwelijk. Want ze bleven wel hun hele leven getrouwd en verknocht aan elkaar ook. Dus misschien vrienden voor het leven, zou dat zo kunnen zeggen? Ja, ik denk het van wel. Ja, zelfs later, als hij naar Palestina emigreert, dan blijven ze contact hebben. Ze zijn nog steeds getrouwd ook dan. En zelfs op het laatst van zijn leven schrijft hij aan haar: kom hier naartoe, bekeer je. En kom hier bij mij wonen. Dat doet ze niet. Maar wat vond zij ervan dat hij steeds de confrontatie opzocht? Want dat deed hij alsmaar. Ja, daar had ze grote moeite mee. Zij zag ook dat hem dat heel erg aangreep. Het was iemand die inderdaad confrontaties opzocht, maar tegelijkertijd daaronder leed. Daar fysiek onwel van werd. Stress, migraines, inderdaad. Ja. Zwakke gezondheid ook. Dus zij raadde hem ook af om dat te doen. In een van zijn brieven schrijft de Haan zelfs romans zoals Pijpelijntjes. Ik heb mijn vrouw beloofd dat ik die niet meer zal schrijven. Ja, dus dat geeft wel aan dat zij toch aangaf, Jacob, misschien moet je een beetje inbinden. Dus zij had daar grote moeite mee. En ook zijn terugkeer naar het Jodendom en zijn immigratie naar Palestina. Ja, dat waren voor haar wel dingen waar ze echt moeite mee had. Dat hij dus, was in 1919, hè, emigreert naar Palestina. Eerst als overtuigd zionist, streefde naar een onafhankelijke Joodse staat in het zogenaamde Bijbelse land van Israël. Later verandert hij van gedachten. Weet jij wat daar gebeurd is? Ja, zeker. Ja, hij gaat eigenlijk als religieus zionist naar Palestina. Dus vanuit echt de overtuiging van de religieuze achtergrond. Het idee van dat is de plek waar je moet zijn als iemand, als Jood. Maar dan zie je precies hetzelfde gebeuren. Hij gaat er naartoe. Hij engageert zich met een grotere ontwikkeling. Hij komt daar aan, krijgt contacten met lokale bewoners, met mensen in Palestina, toen nog Arabieren genoemd. En gaat inzien dat die mensen worden uitgesloten door allerlei politieke, nationalistische invullingen van het sionisme. En op dat moment wordt hij dus kritisch over die politieke, die nationalistische invulling van het sionisme. Dus hij blijft orthodox sionist. Omdat dat daar gevolgen heeft voor de Palestijnen in het gebied. Ja, dat ja. ziet hij. Ja, hij zegt, die worden uitgesloten. En daar komt hij tegen in geweer. Dat is een bekende uitspraak van hem die hij een keer heeft gedaan. En die eigenlijk vind ik, hij staat natuurlijk heel erg in het begin van wat daar gebeurt, is hij erbij. En de bekende uitspraak van hem uit 1921 volgens mij is dat hij zegt, wij Joden, wij zijn weliswaar een volk zonder land. Maar Palestina is niet een land zonder volk. Ja, dat vangt eigenlijk in een notendop, denk ik, heel erg de centrale problematiek natuurlijk. Ik denk dat Dries van Acht en Jacob het best goed met elkaar hadden kunnen vinden in die tijd, denk je? Ja, en ik moet ook zeggen, toen net Van Acht werd beschreven als een pestkop, dacht ik van, ja, dat was de Haan eigenlijk ook wel een beetje. Oh ja? Ja, zeker. Oh, dus niet alleen om onrecht aan te kaarten, maar ook om af en toe gewoon een beetje dwars te zitten? Ja, het was iemand die ook altijd het laatste woord moest hebben. Die dus eindeloze open brieven schreef. En dan reageerde iemand met een open brief. En dan kwam er weer een nieuwe open brief vandaan. Die dus eindeloos kon blijven doorzetten en iets aankaarten. En ja, dat haalde sommige mensen wel het bloed onder de nagels vandaan. Waarom ging die eigenlijk naar Palestina, naar die gebieden? Want ging die daar als journalist naartoe? Of wat wilde die daarmee? Nou, nee, echt uit religieuze overtuiging. Dus hij komt uit... Hij heeft wel geschreven daarover, toch? Ja, heel veel. Ja. Ja, ja. Hij is als journalist actief en schrijft daarover. En hij maakt een soort gekke ontwikkeling door in die zin dat hij dus in een Joods gezin opgroeit, dan eigenlijk van zijn geloof afvalt en dan later weer terugkeert en dat herontdekt. En dan gaat hij ook, hij noemt zich in het begin ook Jacob de Haan, en dan later gaat hij Jacob Israël de Haan weer gebruiken. Oh, dat is later gekomen. Ja, precies. En dan, ja, dan toch uit overtuiging gaat hij naar Palestina. Abdelkader Ben Ali, die heeft in een OVT-column, daar heeft hij columns op Radio 1, heeft hij het gedachtegoed van de Haan onder de loep genomen. Het leek me wel mooi om er even naar te luisteren wat hij daar zegt. Hij leefde aan het begin van de vorige eeuw, toen veel van de ingewikkeldheden van onze tijd nog in de kinderschoenen stonden. De Haan schreef scherp, poëtisch en vol overtuiging over vooroorlogs Palestina, waar, om de Franse schrijver Stendhal te citeren, men siddert wanneer men eraan denkt hoeveel moeite het kost de waarheid vast te stellen op één enkel punt. Tja, goede beschrijving. Goed gezegd. Ja. hij was dus uiteindelijk voorstander van een staat waarin Joden en Palestijnen, toen nog Arabieren genoemd, je zei het net al, als gelijken konden leven. Vanuit vooroorlogs Palestina schreef en publiceerde hij erover. Er kon hij eigenlijk niet anders dan op dat punt uitkomen, denk je? Ja, dat is volkomen consistent met zijn met hoe hij dus eerder zich steeds engageert met groepen die geen stem krijgen, die uitgesloten worden. Dat gaat hij met eigen ogen bekijken. Ja, hè? Precies. Hij maakt wel vijanden zeker in Palestina. En dat heeft grote gevolgen, want hij wordt in 1924 vermoord. Zijn moord is de eerste politieke moord in Palestina. Is dat nieuws de wereld over gegaan? Wat weten we daarover? Zeker, dat maakte toen een enorme impact. Dus hij schrijft kritisch over het sionisme, is ook politiek actief, probeert juist het orthodoxe jodendom daar meer aandacht voor te krijgen. Naast dat die meer nationalistische invulling. En allerlei partijen die zijn daar zo kritisch over dat er uiteindelijk inderdaad een paramilitaire groep is die zegt, ja, die de Haan, daar moeten we van af. En daar wordt besloten om hem uit de weg te ruimen. En daar wordt hij met 3 kogels om het leven gebracht. En dat maakt heel veel indruk. Maar ook, ja, tekenend is dat heel verschillend ontvangen wordt. Dus je ziet gelijk na zijn dood dat hij door sommige mensen wordt gezien als een martelaar en door andere mensen als een verrader. Mm. Zijn er schrijvers van nu, dan maken we weer even een stap naar het nu, die lijken op de haan? In wie jij de haan herkent? Ja, nou wat ik mooi vind aan de haan is dat hij eigenlijk een van de eerste schrijvers is die zich engageert met allerlei politieke zaken. En dus ook andere media en andere platforms gaat opzoeken om daar ook te gaan schrijven. He, dus die combinatie van romans en journalistiek en later kwartrijnen, dat is wel heel, heel bijzonder, vind ik. En eigenlijk zie je die ontwikkeling ook bij allerlei schrijvers van nu. Ja, die dus niet alleen literatuur schrijven, maar noem eens wat namen. Denk aan Lieke Marsman, aan Anno Grunberg. He, dus dat zijn echt schrijvers. Maxime Februari, die niet alleen literatuur schrijven, maar ook zich op andere manieren engageren met de wereld van nu. De betekenis van zijn werk, heeft hij genoeg waardering gekregen, denk je? Of mag daar nog wel wat aan gebeuren? Want je bent niet voor niks, denk ik, voorzitter van de stichting geworden. Nee, precies. Nee, ja, ik denk dat het een schrijver is die nog steeds de moeite waard is om te lezen. Met name omdat hij zo dicht bovenop de politiek zit, ook op allerlei maatschappelijke ontwikkelingen die ook nu nog steeds een rol spelen in onze tijd. Dus het is wel een schrijver die weer eens herontdekt mag worden. Zou die in het nu passen? Hoe zou die het nu vinden, denk je? Nou, ik heb wel eens gedacht... het zou iemand die het heel goed zou doen op sociale media. Oh, alweer? Ja, precies. Dat hadden we laatst ook al met Theo van Gogh, dat hij de koning van Twitter zou zijn, misschien wel. Nou, misschien na de haan, denk ik. Oh. Dat publieke platform en dan mensen rechtstreeks aanspreken en dingen publiek maken, ja, dat zou hem goed gepast hebben, denk ik. En daar dan ook een beetje stress van krijgen, want het is natuurlijk ook wel heftig. En daar, heel veel stress van krijgen, zeker. Ja, maar hij zou dit een bijzondere tijd vinden, waarschijnlijk. Dat kan ik me zo voorstellen. Ja, het is heel lastig om in te schatten wat hij daarvan zal vinden. Kijk, er zit ook 100 jaar aan geopolitieke ontwikkelingen tussen zijn dood en nu. Maar ik denk wel dat iemand is die heel dicht bovenop de actualiteit had gezeten. En inderdaad eindeloos veel brieven en e-mails en Twitter-feeds daarover zou hebben gevuld. Prachtig. Dank voor jouw verhaal over Jacob Israël de Haan. Op 30 juni is het 100 jaar geleden dat de Haan in Jeruzalem werd doodgeschoten. Hij werd slechts 42 jaar. Gaston, dank voor je komst. Wat blijft Lijn? En vroegen u, lieve luisteraars, wie op u een onuitwisbare indruk heeft gemaakt. Of maakt misschien nog wel. In november 2023 overleed Juan Carlos Tayes. Hij werd tijdens een deel van zijn carrière in Parijs een artiest polyvalent genoemd. En dat kwam omdat Juan veel disciplines maar al te goed beheerste. Acteur, regisseur, kostuumontwerper, zanger, tangozanger, schilder, maskermaker, schrijver en docent. Tot aan zijn dood had hij een studio, een artstudio, op de Warmoestraat in Amsterdam. Zijn partner, Arie van het Hoog, vertelt over hem en over zijn idealen. Juan Carlos Tayes is geboren op 13 augustus 1946 in Montevideo, Uruguay, en overleden op 22 november 2023 in Amsterdam. Ik ontmoette hem in 1981 en sindsdien hebben we ons leven gedeeld. De Nederlandse regering wilde hem in 1973 geen vluchtelingenstatus verlenen en de Uruguayaanse regering weigerde zijn paspoort te vernieuwen, waardoor hij 14 jaar stateloos was. Hij zei daarover: ik ben geen vluchteling. Ik ben een wereldburgermens. Zoals mijn Vluchtelingen van Atlantis. Een boek gepubliceerd in 2020 en geschreven door Juan. En zoek altijd hoe ik mijn dromen kan verwezenlijken. Onder welke omstandigheden dan ook. Er is altijd een mogelijkheid. Mijn werk, denken, kunst, leven is in het kader van iemand die iedere dag in een andere taal moet denken, leven, dromen, liefhebben, schrijven, alles. Ik heb me nooit aangepast, dat vond ik te burgerlijk. Mijn revolutionaire aard dicteert me dat inpassing beter en eerlijker is dan aanpassing. Toen hem in een interview gevraagd werd welke idealen hij had, antwoordde hij: zo te kunnen denken als ik denk. Ongebonden. Juan heeft een welbesteed leven gehad. Hij heeft elke minuut van zijn bestaan geleefd, nagedacht, gecreëerd. Als koning geleefd, als koning gestorven, zei hij vlak voordat hij stierf. Wauw, zijn partner, Arie van het Hoog. Dank je wel, Arie, voor dit bijzondere verhaal over Juan Tagus. Welk leven maakte op u een blijvende indruk? Laat het ons weten op watblijft@human.nl. Dus gewoon even een mailtje, watblijft@human.nl. En dan helpen wij u om het verhaal te vertellen. U kunt het verhaal ook kwijt via de NPO Radio 1-app. In het tweede uur de podcast over Helmert Woudenberg. Acteur, schrijver en theatermaker. En aandacht voor een tentoonstelling, een mooie tentoonstelling in het Stedelijk Museum in Amsterdam over de Chinees-Amerikaanse kunstenaar Martin Wong. Dus graag tot straks na het nieuws van 1 uur. NPO Radio 1. 1 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Keniaanse lange afstandsloper Kelvin Kipdum is om het leven gekomen bij een verkeersongeval. De minister van Sport van Kenia heeft dat bekendgemaakt. Ook de coach van de atleet zou het ongeluk niet hebben overleefd. De 24-jarige Kipdum was wereldrecordhouder op de marathon. Hij maakte 2 jaar geleden zijn debuut. Vorig jaar oktober verbrak hij in Chicago het wereldrecord van Eliud Kipchoge. Ook de marathons in Valencia in 2022 en in Londen vorig jaar wist hij te winnen. Kipdum zou begin april in Rotterdam aan de start verschijnen. De Jordaanse koning Abdullah heeft zelf meegeholpen om hulpgoederen te droppen boven Gaza. Op beelden op sociale media is hij in militaire kleding te zien in een vliegtuig. Jordanië voert vaker zulke luchtdroppingen uit, geholpen door onder meer Nederland. Er worden hulpgoederen en voedsel losgelaten boven Gaza. Het Russische leger heeft de afgelopen dag 45 drones afgevuurd op Oekraïne, meldt het Oekraïnse leger. Volgens Oekraïne zijn 9 regio's door het hele land bestookt, waaronder de hoofdstad Kiev. De drones zouden zijn gemaakt door Iran. Oekraïne heeft bijna alle drones neergehaald. 2 mensen zouden gewond zijn geraakt. De aanval was volgens de Oekraïnse luchtmacht vooral gericht op landbouwfaciliteiten en infrastructuur. Ivoorkust heeft de Afrika Cup gewonnen. Het thuisland versloeg in de finale Nigeria met 2-1. Oud-Ajax-speler Sébastien Haller maakte vlak voor tijd het winnende doelpunt en bezorgde de Ivorianen zo de 3e Afrikaanse titel in de geschiedenis. In de Eredivisie heeft Feyenoord de Stadsderby gewonnen. Feyenoord versloeg in eigen huis Sparta met 2-0. Het verschil met koploper PSV blijft 10 punten doordat de Eindhovenaren met 5-1 wonnen van FC Volendam. De wedstrijd SC Heerenveen-Ajax eindigde in 3-2. FC Utrecht won van Fortuna Sittard met 4-0. En Go Ahead Eagles speelde gelijk tegen PEC Zwolle en daar werd het 1-1. Het weer, hier en daar een bui. In de loop van deze nacht opklaringen. De temperatuur daalt naar 5 graden. Overdag eerst wolken, later geregeld zon. In de middag kan het ook gaan regenen en dan wordt het 9 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Wat blijft met Lara Billy Rensen. Welkom terug bij Wat Blijft, het biografieprogramma waarin we wekelijks terugblikken op mensen die ons de afgelopen tijd ontvielen. In dit tweede uur hoort u de podcast over acteur en theatermaker en medeoprichter van het beroemde werktheater, Helmert Woudenberg. We gaan naar het Stedelijk Museum eerst in Amsterdam, waar sinds november het werk van Martin Wong te bewonderen is. De Chinees-Amerikaanse kunstenaar overleed al eind jaren 90 aan de gevolgen van een HIV-AIDS-gerelateerde ziekte. Maar verwerft de laatste jaren steeds meer bekendheid. Om ons meer te vertellen over deze duizendpoot is vanavond conservator Claire van Els bij ons van het Stedelijk. Claire, goeienacht. Goedenacht, hallo. Hey, aangezien het werk van Wong met deze reizende tentoonstelling voor het eerst in Europa te zien is, moeten we misschien kort even schetsen eerst wie Wong was. Wat was hij voor persoon? Hij was een, zoals je al zei, een Chinees-Amerikaanse kunstenaar die studeerde in de jaren 60 in Noord-Californië. Dus opgroeit eigenlijk in die periode van de hippiebeweging en de tegencultuur. Dan studeert hij daar en is hij actief in allerlei performancegroepen die in die tijd zich eigenlijk verzetten tegen de gevestigde orde door middel van experiment en allerlei drugs. En hij studeert keramiek in eerste instantie aan de Humboldt State University, dus in het noorden van Californië. Hij groeit op in San Francisco. En hij besluit uiteindelijk mid jaren 70 om naar New York te gaan om het daar echt te proberen te maken als schilder, als kunstenaar. En daar komt hij terecht, dus eind jaren 70 in New York. En daar groeit hij eigenlijk op in de omgeving van de Lower East Side. Wordt hij heel actief onderdeel van allerlei artistieke gemeenschappen. En zet hij zijn schilderkunst daar verder voort en wordt eigenlijk een soort lokale bekendheid. En exposeert in die periode bij allerlei galleries, maar wordt bijvoorbeeld ook al in de jaren 80 aangekocht door de Metropolitan Museum. En als hij gediagnosticeerd wordt met HIV/AIDS zo rond de jaren 90, dan keert hij uiteindelijk terug naar San Francisco om betere behandelingen te kunnen krijgen en verzorgd te worden door zijn familie. En uiteindelijk overlijdt hij in 1999. Dus het gaat over zo'n periode van zo'n 30, 35 jaar dat hij actief is als beeldend kunstenaar. Enerzijds in Californië en anderzijds in New York. Dat zijn zeg maar de twee plekken waar die zich begeeft. En dat zijn ook de plekken die hij voornamelijk verbeeldt in zijn schilderijen. Oh ja, want wat je ziet in zijn kunst bijvoorbeeld, wel die hele kenmerkende gebouwen, gevels van New York terug, hè, met die bakstenen. Precies, ja. Ik denk iedereen die in New York in de Lower East Side specifiek is geweest, die zal die werken herkennen. Die zal herkennen dat precies die plekken zijn, die rode bakstenen, die ook een geschiedenis hebben met Nederland en Groot-Brittannië via het koloniale verleden. Maar ja, dat is echt zijn trademark, wordt dat eigenlijk in de jaren, zeg maar eind jaren 70 al, als hij daar komt. Het is eigenlijk echt een soort van realistische schilder, een soort van social realist is hij eigenlijk. Eigenlijk een vrij traditioneel genre kiest hij, landschap, of de cityscapes. En wat hij laat zien is waar hij zich begeeft. En dus daarom zijn die plekken ook altijd zo belangrijk bij hem. En in dit geval is dat de Lower East Side. En dat zijn inderdaad die rood-bruine baksteen. Dus als je ooit nog eens een keer een schilderij met een rode-bruine baksteen ziet, dan weet je gelijk, dat is Martin Bon. Heel kenmerkend. En niet alleen voor New York, maar ook voor zijn manier van schilderen. En je zegt, hij schildert eigenlijk wat hij ziet, waar hij is. Wil hij daar dan iets mee zeggen? Wilde hij daar iets mee zeggen? Nou, ik denk dat is in feite zijn genre. Hij wordt altijd onderdeel van de gemeenschappen waar hij woont. En hij wil laten zien hoe belangrijk en verkrachtig de stad is. Hoe belangrijk de taal en de cultuur van de stad is en de gemeenschappen die er wonen. Dus ja, hij vindt dat zeg maar zijn subject matter eigenlijk. Dat is zijn inhoud, zijn onderwerp. En hij bevond zich in allerlei bijzondere gezelschappen. Hè? Kan je daar wat over vertellen? Want hij wilde echt deelnemen ook aan het leven waar hij was. Ja, enerzijds wel en anderzijds niet. Dus hij is een kind van de hippietijd. Hij is in San Francisco in 67 tijdens de Summer of Love. Dan wordt hij onderdeel van die hippiebeweging door zich aan te sluiten bij verschillende performancegroepen die dan actief zijn. Maar hij is nooit helemaal insider. Dus, en dat is eigenlijk een soort van leading thread in zijn hele oeuvre. Hij wordt nooit helemaal volledig onderdeel ergens van. Die hippiebeweging is bijvoorbeeld overwegend wit. En als hij als Chinees-Amerikaanse man lukt hem niet om daar helemaal bij te horen. Hij is gay en hij is tegelijkertijd heeft een hele traditionele familie. En als hij in de Lower East Side komt, dat is natuurlijk een in die tijd overwegend Spaanstalige wijk. Hij spreekt geen Spaans, ook zijn Chinees is niet supergoed. Dus dat er net niet bij horen, dat is ook iets wat je terugziet in zijn hele oeuvre en wat hem ook voedt als het ware. En dat geeft ook die identiteit, die super pluralistisch. Dat zie je ook door dat hele werk heen. Verschillende talen die terugkeren. Verschillende gemeenschappen. Dus ja, dat is ook een soort spanningsveld bij hem. Hij hoort erbij, maar ook net niet helemaal. En ook die mensen die er niet helemaal bij horen, wat hij dan noemt een soort van outlaws, die fascineren hem ook enorm. Dus daar is hij zelf ook door geïnteresseerd. Maar denk aan die outlaws? De gebaren. Ja, die noemt hij dan een soort van outlaws. Mensen die buiten de maatschappij staan. Denk aan graffiti-kunstenaars. Denk aan dove mensen. Dus hij gebruikt de American Sign Language in zijn schilderkunst. Maar ook mensen die gevangen genomen zijn. Dus hij hij focust zich vaak ook op mensen die er net niet helemaal bij horen. En dat, nou ja, dat zegt ook iets over waar hij zichzelf misschien zag. Ja, ik zag dat en ik moest eraan denken dat juist aan die randen van de samenleving zie je ook die machtsstructuren, hè, en consequenties exact. Daarvan. Ja, precies. Dus hij, dat is ook voor hem denk ik een manier om ook een soort activisme. Hij streeft ook, zeker als het gaat over bijvoorbeeld mensen die gevangenissen zitten. Hij streeft er ook naar om een soort menselijke omgang met veel dingen te vinden. En ook om die vaak heteronormatieve norm te doorbreken. Dus het is ook een vorm van verzet om je daarop te focussen. En dat te verbeelden. Ja, ik zag ook werken bij jullie van politieagenten. Wat wilde die daarmee zeggen? Ja, dus vanaf mid jaren 80 gaat hij die zogenaamde jail paintings maken, die prison paintings. En dan laat hij dus allerlei mensen in gevangenissen zien, voornamelijk mannen. Mm-hmm. En dat is dus eigenlijk enerzijds een soort uiting ook van, of een soort projectie van een soort mannelijkheid, hè, die hij ziet. Of hij vindt het ook een soort erotisch dat mannen daar met mannen zijn opgesloten. Want let wel, hij heeft zelf nooit in een gevangenis gezeten. Maar omdat in de jaren 80 de Lower East Side heel erg vervallen is en er ook veel, naast een soort enorme creativiteit, is er ook veel criminaliteit, hè, die in de jaren 80. Veel drugsgebruik. Dus de mensen met wie hij omgaat, waaronder Miguel Pinero, een belangrijke activist en kunstenaar, die hebben al bijna allemaal tijdelijk gevangen gezeten. En via die vrienden en via die partners komt hij in contact met die verhalen over gevangenis. En dat fascineert hem. Dus enerzijds omdat mannen daar met mannen zijn opgesloten. Dat vindt hij iets, dat heeft iets erotisch. Maar tegelijkertijd creëert hij ook een soort van ruimte voor intimiteit met die schilderijen. En een soort ruimte voor erotiek en een soort ander verhaal. En hij laat ook zien dat er gewoon dat Amerika een soort van enorme surveillance staat is. En dat voor mensen van kleur vaak worden benadeeld in dat gevangenissysteem. Dus in die dominante machtsstructuren. Het is wel interessant. Dus daar zit van alles in. Hoe hij ook die misschien ook homoseksuele, dat erotische gevoel uitdrukt. Heeft hij zelf ook uiting kunnen geven aan zijn homoseksualiteit? Weet je dat? Gedurfd? Nou, niet direct in zijn schilderkunst natuurlijk in zoverre dat hij heel veel mannen ook in meer seksuele posities heeft verbeeld. Zeker dus in die prison paintings. Maar er was wel een zekere ambivalentie. Dus ook omdat hij uit een vrij traditionele familie komt. Dus dat wordt vooral in die series wordt dat eigenlijk verbeeld. Maar in zijn schilderkunst staat dat niet verder centraal. Nee. Wat zouden wij nu kunnen leren van Wong? Iemand die dus deels waarnemer blijft en toch ook outsider, maar ook deelneemt, participant is, maar nooit helemaal. Ja, ik denk van, ik vind het wel bijzonder hoe hij een soort behoedzame manier heeft om met zijn identiteit om te gaan en aan het pluralisme eigenlijk een soort van vorm te geven. Het leuke vind ik ook dat het is ook een soort romanticus over de stad, weet je wel. Het is iemand die heel erg gelooft in de veerkracht van gemeenschappen. Gelooft in de taal en de cultuur van de stad. En dat het belangrijk is om dat te laten zien. En zeker in dit geval in New York, dat natuurlijk op de rand stond van die gentrificatie, hè, van die ontheemding eigenlijk van veel mensen. Even uitleggen misschien dat er vernieuwing plaatsvindt in een stadsdeel of in een wijk. En dat, even gekscherend, alleen nog maar haarvermelk gedronken wordt door sommigen en yoga exact. Gedaan wordt. En dat mensen daardoor hun gevoel kwijt zijn, hè? Ja, van de wijk. Exact. Discussie anno nu ook in Amsterdam, op allerlei plekken of andere grote steden. Waarvan namelijk vaak de arbeidersklasse wordt weggeduwd en er een bepaalde groep mensen voor terugkomt. En dat was precies, toen in New York, in de Lower East Side ook. En hij laat met heel veel liefde en compassie en sensitiviteit ook zien wat eigenlijk die gemeenschap waard is en wat de stad waard is en hoe prachtig de stad is en dat het een protagonist kan zijn. Dat vind ik heel erg leuk. En hij heeft ook een soort, het is een schilder in een tijd van een soort van postmoderne ironie, weet je wel. Dus hij is ook dedicated aan dat medium. En het medium is zo fijn omdat het heel direct met je praat. En omdat het het is in dit geval realistisch. Dus het is toegankelijk werk. En de stad is zijn protagonist. En dat is denk ik iets wat je nog steeds heel goed kan herkennen. Mooi ook hoe invoelend hij kon zijn. Daar kunnen we wel iets meer van gebruiken, volgens mij, hè, in deze samenleving. Dat denk ik echt. Weet je. En dat is ook juist dat spelen met erbij horen en er niet bij horen. Dat herkennen we allemaal wel in bepaalde momenten of situaties in je leven. En hij ging daar, denk ik, heel mooi mee om in die zin. Maar deed dat wel zijn best om begrip te creëren en kennis te nemen van wat er ergens speelt en wat belangrijk is. Nou, er zijn nog veel meer prachtige werken te zien van en over Wong. Tentoonstelling over het leven en werk van Wong is nog tot en met 1 april 2024 te zien in het Stedelijk Museum. Claire van Els, dank je wel. Ja, dank je wel en een fijne nacht. Wat blijft? Helmert Woudenberg was een van de oprichters van het baanbrekende gezelschap Het Werktheater. Speelde in films, in televisieseries en in zijn eigen solovoorstellingen. Zijn leven was getekend door de NSB-geschiedenis van zijn familie. Die geschiedenis nam hij mee het podium op. Hij wilde een stem geven aan personages, zonder daar een oordeel over te geven. Maar die geschiedenis tekende hem ook in zijn privéleven. Hij had een enorme werkdrift en wilde het liefst zo vaak mogelijk spelen. Op de dag van zijn overlijden zou hij 's avonds ook weer op het podium hebben gestaan. Botte Jellema volgt zijn spoor terug met toneelrecensent Hein Jansen, collega Tjeerd Bisschop en dochter Moze. Ik weet het moment nog dat ik 5 jaar oud was, dat ik dacht ik word toneelspeler. De vrijheid die we bij het Werktheater hadden, dat sloot ontzettend aan bij hoe ik met spelen begonnen was, namelijk gewoon vrije expressie. Net zoals al mijn generatiegenoten ben ik getekend door de Tweede Wereldoorlog. En nu wel in het bijzonder, omdat ik uit een fout nest kom. Al die coryfeeën van de NSB, zoals de weduwe Ros van Tonningen bijvoorbeeld, die kwamen bij mijn opa over de vloer om te klaverjassen. Het was een wees, een oorlogswees. Ik heb ook altijd afstand van genomen van mijn ouders, maar nu, ik heb nu een altaar voor mijn ouders, terwijl ik 78 ben. Helmut Woudenbergs leven begint in de Tweede Wereldoorlog, aan de verkeerde kant. Zijn vader is SS'er en zijn moeder NSB'er. Zijn moeder overlijdt voor zijn eerste verjaardag en zijn vader sneuvelt aan het Oostfront, nog voordat Helmut is geboren. Hij belandt als verweesde baby in een kamp en komt, ondervoed, terecht bij een pleeggezin in de buurt van Hoofddorp. Als jongen fantaseert hij daar alles bij elkaar en dat blijft hij doen, later als acteur. Hij is een van de oprichters van een beeldbepalende toneelgroep met een invloedrijke theaterstijl, speelt rollen op tv en maakt solovoorstellingen. Maar de oorlog was nooit ver weg. Ik praat over Helmuts werk bij het Werktheater met theaterrecensent Hein Jansen. Ik vind die twee, daar is het Nederlandse theater heel erg schatplichtig aan. Aan Helmut Woudenberg en zijn collectief en aan Johan Simons en zijn collectief. Met Helmuts collega Tjeerd Bisschop over hoe het was om met Helmut te werken. Hoe vaker hij iets kon spelen, hoe liever het hem ook was. Dus hij zou nooit zeggen, nou, we hebben al 5 keer gespeeld. Nee, graag nog een keer, want dan kun je erin wonen. En met Moze Fransen. Het is een wat ingewikkelder verhaal, maar ik kom uit een geheime liefde eigenlijk. Hoe het was om Helmuts dochter te zijn. En hij zei zelf ook, ik was er wel, maar ik was er niet. Je hebt er geen idee van hoe diep je haar kwetst. Wat ben je toch een ontzettende lul. Uw mening zal mij werkelijk mijn reet roesten. Ik waarschuw je, Wolfs. Je hebt een maand opzegtermijn. Dat wordt een hele zware maand. Helmut Woudenberg als commissaris Eugène Hoeben in de politieserie Flikken Maastricht. Hij heeft vaker rollen als politieman. Zoals in de films Van God Los en Amsterdamd. Conducteur, generaal, rechter, karakters met gezag. Zijn eerste filmrol is als reclasseringsambtenaar in Blue Movie, een succesvolle en spraakmakende bioscoopfilm uit 1971. Ik denk dat het bekendste beeld van Helmut Woudenberg er een is van een grote, kale autoriteit met een beige regenjas aan. Maar film en tv is maar een klein deel van zijn werk. Het theater is een veel belangrijker podium voor hem en daar speelt hij ook heel andere rollen. In 1970 is Helmut een van de oprichters van het Werktheater. In ieder geval de grote behoefte om dat toneelmaken te democratiseren ook. Dit is Helmut in een interview begin jaren 80. Een dramaturg die een toneelstuk kiest, een regisseur die voor jou een rol daarin bepaalt. Waardoor je dacht, ja, een heel gebied wat ik graag met dit vak gebruiken wil, dat wordt niet aangesproken. Ah ja, het werktheater was een vrij eigenwijze, eigenzinnige groep toen nog jongere theatermakers. Hein Jansen, theaterredacteur en recensent bij de Volkskrant. En we gaan gewoon in een eigen gebouw zitten, we gaan daar spelen. En als dat lukt, dan nodigen we mensen uit. En als die ons willen hebben, nodigen ze ons maar uit, dan gaan we het land in. Ja, dat is uiteindelijk het begin van het werktheater geworden. En ze werden steeds succesvoller. Jonge toneelmakers, maar kennelijk ook een jonger publiek had behoefte aan ander soort theater. Ja, dus, want waar zetten ze zich precies tegen af? Nou, het was niet zozeer afzetten tegen, want zoals in de actie Tomaat, ja. Dat waren echt fanatieke. Nou ja, zoals je nu klimaatactivisten hebt, waren dat kunstactivisten. Ja, ze verstoorde voorstellingen. Ja, verstoorde voorstellingen. Zij wilden gewoon op een hele eigen wijze manier zich niet afzetten tegen, maar hun eigen plek bevechten. En helemaal niet met pretenties of we willen heel veel subsidie. Het is echt houtje-touwtje theater geweest, op houten stoeltjes, nauwelijks decor, in een theatertje aan het Kattengat in het centrum van Amsterdam. Dus het is het niet een afzetten, maar het is het koesteren van je eigen idealen. En als je dan een aantal gelijkgestemden hebt die dat avontuur aandurfden, dan kon je gewoon iets huren en je begon te spelen. Nou, is hier begonnen. Hier, dit was een vroegere textielfabriek. Die hebben zelf helemaal. Het werkte als een coöperatie, hè? Was niemand de baas. En. We maakten het alles schoon, we onderhielden het en hier werden de werkvoorstellingen gehouden. Acteur Peter Faber, die is ook een van de oprichters. Andere bekende namen die bij het werktheater horen zijn bijvoorbeeld Olga Zuiderhoek, Frank Groothof, Sireen Stroker, Joop Admiraal en dus Helmut Woudenberg. Je moet ook niet vergeten, de plekken waar theater te zien was, dat is nu talrijk, hè? Van garageboxen tot grote schouwburgen, tot de Lamar, noem maar op, maar dat was in de jaren 70 waren het vlakke vloertheater, zeg maar toneelschuur van Scati. Mm-hmm. Er was heel weinig. Dus het was bijzonder, eigen groep, eigen huis. En daar zie je dan voorstellingen over twee mannen die homoseksueel zijn en daar dialoog over hebben. Over een man en een vrouw die psychisch een beetje in de war zijn en hoe verzorgers daarmee om moeten gaan. Over een Surinaamse moeder en hoe ze zich in de Bijlmer staande moet houden. Verhalen uit het echte leven. Ja, ja, en dat sloeg aan. Wat heeft dat betekend voor het Nederlandse theaterlandschap? Nou, dat was wel een startpunt voor meerdere van dit soort collectieve groepen. Want dat was het. Het was een collectief. Het begrip wat begon door te dringen bij theatermakers. Het moet ook over onze tijd gaan. Hmm. En willen we niet toen al dat ons publiek vergrijst, zullen we jonge mensen binnen moeten halen. Wat nog steeds aan de hand is, maar wat gelukkig goed lukt. Werktheater heeft in die zin wel laten zien dat het kan. Ja. Dat je zonder dat je bent ingebed in het hele systeem toch op jouw manier theater kunt maken. Is revolutionair een woord wat je daarop zou willen plakken? Ja. Hij noemt de twee groepen uit die tijd die voor hem beeldbepalend zijn voor de Nederlandse theaterwereld. Hollandia van Johan Simons en het werktheater. Ik vind die twee, daar is het Nederlandse theater heel erg schatplichtig aan. Ik kan misschien in de tussentijd even zeggen, het wordt algemeen verondersteld dat Nederland een welvaartsstaat is. Maar in de schaduw, in de schemer van onze... Dat had ik al gezegd. Het werktheater speelt voorstellingen in eigen huis, op locatie, maakt zomervoorstellingen die een van de voorlopers van de parade vormen, gaat op tournee naar onder andere Duitsland, maakt films en verschijnt op tv. In 1980 spelen ze Hallo Medemens bij de VARA, over een paar dames uit de bovenklasse die medemensen willen ontmoeten die het minder goed hebben getroffen. Wat uiteraard uit de hand loopt. Helmut verschijnt in een mantelpakje als vrouw. In de scène gaat Helmut als tiener op de bank zitten. Met een rokje aan en de benen wijd. Tine! Het is een grappig stuk. Natuurlijk ziet het er gedateerd uit na 44 jaar. Maar het thema is scherp. Een bovenklasse die op haar manier het beste voor heeft met minder bedeelden, maar niet in staat is die werkelijk te begrijpen. En Helmert, wat ik ook wel begrepen heb, die was vanuit het denken een steunpilaar. Dat was een beschouwende man, maar wel aanwezig. Maar leider is hij niet, want dat mag niemand in dit collectief zijn. In 1984 stopt Helmert bij het Werktheater. Eerst wordt hij een paar jaar artistiek leider bij toneelgroep Theater in Arnhem. Maar kort daarop laat Helmert de collectieven, de toneelgroepen en de theatergezelschappen achter zich. Hij wordt theaterdocent, speelt rollen op tv en gaat solovoorstellingen maken. Voor deze voorstellingen doet Helmert vrijwel alles zelf. Hij had een soort, nou niet bewijsdrang, maar het was een soort werkdrift, denk ik. Kijk, hij is nooit uit geweest op in erkenning in de zin van ik ben een groot acteur en jullie moeten dat allemaal schrijven en het publiek moet het allemaal weten. Waar hij zich in wilde onderscheiden is dat hij altijd wilde spelen. En als er geen werk was, dan zorgde hij dat hij het zelf deed. Dan schreef hij een stuk, las hij een boek of boeken over Marx of noem maar op. Het zijn vaak geschiedenisverhalen. En hij speelt voorstellingen over bijvoorbeeld het leven van Jezus, vervolgde Joden, Hitler en Pim Fortuyn. Hij was volgens mij wel de eerste die dat oppakte. In 2007, 5 jaar na de moord op Pim Fortuyn, speelt Helmert Woudenberg deze solovoorstelling. In een interview in de Volkskrant zegt hij erover dat hij wil proberen te vertellen hoe Pim Fortuyn is geworden zoals hij was. Hij zegt: het gaat me niet om Fortuyns maniertjes, dat hebben ze in Kopspijkers meesterlijk gedaan. Het gaat mij erom hem van binnenuit te benaderen. Fortuyns slechte relatie met zijn vader, de leraar die hem in elkaar slaat, zijn eerste seksuele ervaringen en de afwijzingen door de academische wereld, door zijn geliefde en door zijn partij. Helmert zegt: een oordeel vellen zou onethisch zijn. Helmert Woudenberg, die eens even gaat laten zien wat hij van Pim Fortuyn vindt, dat hoort niet. Zoals Bruno Ganz Hitler heeft vertolkt in Der Untergang, zo moet je het doen. We wilden allemaal wel weten wat doet een theatermaker, een acteur, met iemand die eigenlijk te groot was om nog te spelen. Ja. Of te groot, te veel, dramatisch. Ja. Maar ik denk dat hij dat deed uit pure interesse, want hij was volgens mij heel geïnteresseerd in geschiedenis en historische figuren. Heel belezen. Hij had altijd interesse in niet alleen wat de gewone mensen of het gewone publiek aan zou kunnen spreken, maar ook in het verleden en dat vertalen naar nu met als doel misschien een betere toekomst. Maar dat klinkt misschien idealistischer dan hij dacht. Ja. Helmert maakt 16 solovoorstellingen. Een van de laatste is Waterman. Het waargebeurde verhaal van Hattie Waterman, die in de oorlog als enige van een Joods gezin met 14 kinderen niet wordt gedeporteerd naar Auschwitz. Helmert speelt het onder andere in de reeks Theater na de Dam. Voorstellingen die op de avond van de dodenherdenking worden gebracht. Hij is daar achtergebleven als 20-jarige jongen. Wat natuurlijk ook hartverscheurend is, omdat je 20 jaar lang in een groot gezin opgroeit met heel veel leven in de brouwerij en op die kleintjes pas. Binnen een half uur ben je de rest van je leven alleen. Binnen een week zijn die andere mensen zijn opgehaald en vergast in Auschwitz. Andere politici die hebben niet zo'n indruk op mij gemaakt als Mansel, terwijl ik helemaal niks van zijn politiek wist. Nee. Nou ja, ik had een stuk geschreven over Sikko Mansel, de eerste commissaris van landbouw van de EU. Tjeerd Bischoff, toneelschrijver en acteur en een van het artistieke team van toneelgroep Jan Vos. En we hadden bedacht, we gaan het nou eens niet in theaters doen, maar in boerenschuren. En we hadden bedacht, we gaan Helmert vragen om de hoofdrol te spelen. Ja. De eerste associatie waar we in eerste instantie aan hem dachten was domweg omdat hij erg op Hanselt leek. Ja. En, zo kwamen we op zijn idee, dat idee. En toen dachten we, het is eigenlijk wel een heel goed idee. Hij is er ook heel geschikt voor. En tot onze verbazing was hij meteen enthousiast. Zei meteen ja. Hier zitten de dwergbedrijfjes. Met een paar hectare grond, een moestuin en een geit. Door en door conservatief. Hoe armer de boer, hoe halsstarriger hij zich vastbijt in zijn lot. Sikko Mansholt was van 1945 tot 1958 minister van Landbouw en is bepalend geweest voor de modernisering van boerenbedrijven en de voedselvoorziening. Daarna werd hij Europees landbouwcommissaris. Na het verschijnen van het milieurapport Grenzen aan de Groei van de Club van Rome in 1972 veranderde Mansholt van gedachten over de landbouwsubsidies en de schaalvergroting. Je merkt aan het publiek dat ze er heel erg bij betrokken zijn. En dat wat Mansholt politiek allemaal heeft bewerkstelligd, dat het nog steeds zijn invloed heeft. Toneelgroep Jan Vos speelt het verhaal over hem in 2014 en 2015. En Helmert portretteert Mansholt in een beige regenjas. Op boerenerven, bij fruittelers en in schuren. Boerderijen. Zoals die waar Helmut opgroeide. Zo kwam ik al heel snel met Mansholt in aanraking. Maar werd hij omarmd dan? Ja, door mijn pleegvader wel, stond hij op een voetstuk. De voorstelling Mansholt wordt een succes. Het vormt de start van toneelgroep Jan Vos. En Helmut Woudenberg speelt daarna in bijna al hun producties. Kijk, het was inderdaad, hij was heel gedreven in het spelen. Hè. Hij zei ook altijd, ik leef om te spelen. En hoe vaker hij iets kon spelen, hoe liever het hem ook was. Dus hij zou nooit zeggen, nou, we hebben al 5 keer gespeeld. Nee, graag nog een keer, want dan kun je erin wonen. Dat zei hij, dan kun je erin wonen. Dus ik denk wel dat hij... maar het is echt ook psychologiseren. Maar goed, dat ga ik dan nu toch doen. Helmut had ook iets ontheemds over zich. Terwijl hij eigenlijk heel erg hield van contact en weet ik veel wat. En op het toneel kon hij zich eigenlijk heel erg goed kenbaar maken. Weet je, kon hij alles overdragen en contact hebben met het publiek. En dat kon hij daarbuiten om ook wel, maar... Moeilijker? Nou, ik denk dat hij buiten het toneel om niet zomaar het gevoel had, ik mag er zijn. Op een soort heel fundamenteel niveau. En op het toneel had hij dat wel. Dat was echt zijn plek, zijn territorium. Dus in de fantasie en dit en dit en dit, daar kon hij alles in kwijt. En waarom mocht hij er buiten het toneel in zijn idee dan er niet zijn? Dat weet ik niet. Nee, maar dat heeft vast met zijn achtergrond te maken. Weet je, ik denk hoe hij echt als baby zijn ouders kwijt is geraakt. En weet ik veel wat dan... Het is een loodzware geschiedenis. Eigenlijk wel. En dan denk je, wat ben je een ongelooflijk prettig aangepast mens. Maar hij. Maar dan denk je, ondertussen zitten daar toch dingen. Nou, het is natuurlijk... Ik bedoel, ja, nu hebben we het over de oorlog en over NSB'ers. We hebben het over NSB-kinderen. We hebben die zelf niet die keuze gemaakt. Nee, zeker. En weet je, en hoe doe je dat dan met je... Praten die daar wel eens over? Ja, daar praten we zeker over. Hij kon daar ook goed over praten en over vertellen ook. En daar heeft hij zelf ook een hele ontwikkeling in doorgemaakt. Snap je, in eigenlijk het accepteren van wie zijn ouders waren en daar ook liefde voor kunnen voelen voor zijn ouders. He, want die waren hele jonge mensen. Daar heeft hij een hele weg in afgelegd. En het heeft hem denk ik ook veel gebracht. Want hij heeft, dat was ook een van zijn kwaliteiten, dat hij zo goed, hoe moet je dat zeggen, gewoon stem kon geven aan allerlei soorten personages zonder daar een oordeel over te hebben. En ik denk dat hem dat... Ook geleerd heeft, weet je, om een soort, om jezelf ook toe te staan, te houden van je vader en je moeder die je nog niet hebt gekend, maar daar toch van te houden, terwijl die misschien verkeerde keuzes hebben gemaakt, weet je, zo. Ja. Ja. In 2021 krijgt Helmut Woudenberg een koninklijke onderscheiding. Hij wordt ridder in de Orde van Oranje-Nassau. In zijn dankwoord noemt hij met name toneelgroep Jan Vos. Hij, al jaren solist, voelt zich daarbij thuis, zo zegt hij. Wij vonden ook dat hij heel erg bij ons hoorde. Dus wij vonden ons ook heel erg thuis bij Helmut. Dus ik begrijp dat eigenlijk heel goed. Maar waarom? Omdat we, als je zo met elkaar rondreist... Hè, dat is sowieso bij toneel gebeurt dat. Maar bij zo'n locatievoorstelling helemaal. Want dan zit je ook nog in bungalowpark en hotels. Je wordt gewoon een beetje een familie van elkaar. Dat spelen, dat moest gebeuren. Dat zat zo in hem. En dat... Ook als we met hem op tournee waren. We hebben natuurlijk heel veel tijd met elkaar doorgebracht in de auto. In een bungalowpark en weet ik veel wat. Er was ook altijd heel veel gein en lol. En er ontstonden ook altijd vanzelf allerlei toneelstukjes en flauwekul. Ja? Dat, ja, ja, ja. Ja, ja. Zaten we bijvoorbeeld in de auto en dan reed ik met Helmut en met Anna Raatsveld en Stephanie van Leersum. En dan zaten we echt best veel met elkaar in de auto. En dan werden we ook vanzelf een soort gezinnetje. En dan hadden we hele fantasieën. Dan was hij... Helmut was dan de moeder die leed aan terminale kanker. Ik was de vader. En dan hadden we nog twee opstandige dochters die ook alles deden wat God verboden had. En dan waren we een soort afscheidsrit aan het maken door Nederland langs haar favoriete pretparken. Nou ja, en dan ja, dat liep, dat hebben we echt ons zo slap gelachen, maar het was, we hadden ook altijd hele scènes. Ik moest soms ook echt opletten dat ik toch goed op de weg. Ja, ja. Ik was dan de vader. Ik moest ook, dat was ook wel een beetje mijn rol om de orde te bewaken en af en toe streng. Nou ja, dat was aan Helmut heel erg besteed. Dus als er een soort spel, als er een soort spelachtig element zich aandiende, dan ging je er altijd op in. Altijd, snap je? Dus als dus iemand die ja zei. Ja, ja, altijd. Dan ging je dat altijd helemaal. Ja, ja. Ja. Gek, want het stond hem helemaal niet. Hij had helemaal niet figuur voor een uniform. Voor een redelijk corpulente man. Betrekkelijk klein van gestalte. Hij is de enige die vergeet om zijn pet op te zetten. Hij had absoluut geen gevoel voor entourage. De rest zit allemaal keurig zoals het hoort. Dit is Dick Woudenberg, de oom van Helmut en de broer van zijn vader. Oom Dick vertelt over zijn vader, Hendrik Jan Woudenberg, de grootvader van Helmut. Hendrik Jan wordt in 1938 Tweede Kamerlid voor de NSB. Hij is dan een van de vier, onder wie ook Meinhout Rost van Tonningen. Anton Mussert komt regelmatig bij de Woudenbergs over de vloer. Er moesten in die tijd strijdliederen gemaakt worden. Die lagen die allemaal in een boekje klaar. Die werden bij ons aan tafel gedicht. En dat waren dan gekke teksten van... Wij zijn de zwarte soldaten, voor Anton Mussert zijn wij in gevecht. Want wij zijn de zwarte soldaten, Anton Mussert zijn wij in gevecht. In de Tweede Wereldoorlog is Hendrik Jan Woudenberg voorzitter van een Nederlandse natievakbond en redacteur van verschillende NSB-bladen. Zijn gezin, onder wie Jan en Dick, wordt in het gedachtegoed meegenomen. Dick wordt lid van de Jeugdstorm en gaat later naar een Reichsschule waar hij met propaganda wordt gevoed. Wat leerde je over Joden? Daar schaam ik me voor. De teneur was dat dit een bevolking was, een mensenras, wat inferieur was. Jan, de vader van Helmut, is 9 jaar ouder dan Dick. Die vecht aan het einde van de oorlog aan het Oostfront in het Duitse leger. Helmut vertelt hoe zijn vader en moeder elkaar ontmoeten. In die tijd zetten die jongens die aan het front vochten advertenties in een Nederlandse krant voor meisjes uit Nederland of ze met hun wilden corresponderen. Toen heeft mijn moeder gereageerd op de advertentie van mijn vader. Ze hebben elkaar, dus ze hebben heel veel brieven geschreven, maar ze hebben elkaar eigenlijk maar 5 dagen, gekend. Helmuts vader sneuvelt op zijn 25e, 2 maanden voor de geboorte van Helmut. Zijn moeder bevalt van hem op 15 februari 1945 in Elspe, in Sauerland, waar de geallieerden dan al naartoe op weg zijn. Direct na mijn geboorte heeft mijn moeder een ernstige infectie opgelopen. En die is een paar maanden na mijn geboorte overleden. Zijn moeder, een weduwe van 21 jaar op dat moment, overlijdt nog voor Helmuts eerste verjaardag. Ondertussen wordt in Nederland NSB'er Hendrik Jan Woudenberg opgepakt en berecht voor landverraad. De doodstraf wordt tegen hem geëist, maar in hoger beroep krijgt grootvader Woudenberg 20 jaar cel. Oma Woudenberg neemt Helmut als jongetje mee naar de gevangenis. Maar ik was 6, dus ze zeiden, je opa vaart op zee. En er is een groot zeemanshuis. En als hij hier aan de wal is, dan is hij in dat zeemanshuis. En daar kunnen we hem spreken. Uit de gevangenis heeft hij mij voor mijn verjaardag een boekje gemaakt. Hij heeft een boekje geschreven. Dat heeft hij zelf ook ingebonden. En dat boekje heet het Chameleon. En daarin vertelt hij dat een oude man hem het verhaal vertelt van 3 mannen zijn in de jungle. En 1 gaat water halen en die komt terug. En die zegt, bij de rivier heb ik een prachtig dier gezien. En het is rood. Een rood dier. Oh, zegt een andere man, dan ga ik ook kijken. En die komt terug en die zegt, ja, ik heb het beest ook gezien. Maar je hebt het helemaal mis. Het beest is niet rood, dat is geel. Waardoor de derde gaat kijken en die ook terugkomt. Die zegt, jullie hebben het alle 2 mis, want het beest is groen. En die mannen die slaan elkaar de hersens in. En mijn grootvader, die oude man, vertelt dat. En de laatste zin van dat boekje is, toen de oude man mij dat vertelde, begreep ik dat verhaal niet. Nu ik in de gevangenis zit, nu begrijp ik het. En dan tekent hij keurig een raampje met tralies. Hendrik Jan Woudenberg komt in 1958 vrij. Oom Dick belandt na de oorlog in de kampen Bergen-Belsen en in Vught. De bewaking die wij zagen was bezopen. En luid. En die probeerde ons zo hartelijk mogelijk te ontvangen door ons tussen hun door te laten lopen. Een barak of een gebouw binnen, dat weet ik niet meer. En ze hadden zich hun geweren omgedraaid. Dus terwijl wij tussen hen doorliepen, werden we met die geweerkolven geslagen. De oorlog is afgelopen, maar nog niet voorbij. De holocaust in de huiskamer, zeg maar. Ik bedoel, al die coryfeeën van de NSB, zoals de weduwe Ros van Tonningen bijvoorbeeld, die kwamen bij mijn opa over de vloer om te klaveren jassen. De grote schoonmaak, zoals ik dat wel eens noem, die heeft lang geduurd. In je hoofd leeg kwam en dan blijkt ook dat schuld en schaamte vele kamers hebben, die moeten allemaal schoongemaakt worden. Oom Dick leert als jongen van 16, 17 jaar in die kampen het werkelijke verloop van de oorlog. Na een jaar wordt hij vrijgelaten. Hij wordt leraar Duits in Hilversum en ondergaat langdurige psychotherapeutische behandelingen en wordt pedagoog en psychotherapeut. Hij schrijft een boek over zijn verleden en zet zich als hulpverlener in voor het verwerken van trauma's van nakomelingen en familieleden van NSB'ers, Joodse ouders en verzetsmensen. Dick en Helmut hebben gesprekken over hun familiegeschiedenis als voorbereiding op Helmuts voorstelling Landverrader. Daarin vertelt hij het verhaal van zijn grootvader en van zijn vader. En ik hoorde, dat hebben wij nooit gedeeld, maar dat hij in een interview wat met hem werd gehouden toen ik Landverrader speelde, van tevoren. Toen zei hij over mijn broer is nooit gerouwd, maar dat hebben Helmut en ik nu gedaan. Hij was 90 en ik was 70. En wij hebben Jan Woudenberg, dus mijn vader, wij hebben daarom gerouwd. As mãos nas rédeas e o verde da floresta. Ik ben de dochter van Helmert. En we zijn op dit moment in Amsterdam. Ik ben net aangekomen met de trein. En we staan voor het Kattengat eigenlijk, waar het oude werktheater was. Helmert heeft 2 zoons en een dochter, Moze. Zij is ook podiumkunstenaar. Ze is jazzzangeres. Ben je er wel eens geweest? Nooit binnen. Misschien wel in de Bitterzoet, maar niet echt in het werktheater. Ja, Bitterzoet is een podium. Dat zit daar nu zo ongeveer. Ja, ik bedoel, de stickers van Bitterzoet zitten op het raam. Ja. Want dat was het. Kijk. Volgens mij als ik die ramen daar zie, dan herken ik dat wel vanuit afbeeldingen. Ik heb een afbeelding bij me. Kijk. Dit is het, dit was het. Ja. Er stond heel groot werktheater op. Dus dan was het wel dit de voorkant, denk ik, of niet? Of zo? Nee, kijk, nee, daar, ja. Die drie, of wat is het, 3x4 ramen daar? Dat is de 3x4 ramen, ja, hier. Dus je kijkt er zo een beetje tegenaan zou ik, ja, maar zeggen. En met nog van die oude auto's ervoor natuurlijk. Ja, echt een hele andere tijd. Ja. Ver voor mijn tijd. In het café aan de overkant heeft Helmut verteld over het werktheater. Hij had het er vaak over. Mozes, broers Jan en Tijmes kropen er als ukkies rond. Hun vader en hun moeder hoorden bij het collectief. En wil je uitleggen hoe het met jou zat? Want ja, zeker. Het is een wat ingewikkelder verhaal. Maar ik kom uit een geheime liefde eigenlijk. Helmert en mijn moeder hadden 2 jaar lang een geheime verhouding. En na 2 jaar raakte zij zwanger van mij. En dat is eigenlijk het moment toen dat aan het licht kwam... dat hij daar afstand van deed en daar niks mee te maken wilde hebben. Dat was te pijnlijk voor hem. Omdat hij met Marja was en 2 zoons had. En dat te moeilijk was. Het was volgens mij ook een moeilijke tijd binnen dat gezin. En hij heeft daar toen op dat moment afstand van gedaan. Ja. En eigenlijk toen ik 5 was, vroeg ik heel veel naar hem. En mijn moeder is er ook altijd heel erg open en eerlijk over geweest. En heeft hem ook vaak genoemd. Als hij op tv langskwam dan... Ja. Dan ging ik kijken. Jij zag dus je vader op tv. Ja, zonder dat ik hem kende. Dus dat is eigenlijk een heel gek begrip. Ja. Ja. En, maar ik vroeg toen ik 5 was heel veel naar hem. En ik had hem misschien ergens ook wel een beetje geromantiseerd. Van ja, wie is die vader die ik niet ken? Nee. Want daarvoor was het zo. Porgy Francis is een andere acteur die al met mijn moeder een zoon had. Zij waren inmiddels ook niet meer bij elkaar. En hij heeft eigenlijk aan het begin van mijn leven... gezegd van, oh, als ik mijn zoon, Wolf, af en toe in een weekend meeneem... dan neem ik Moos ook mee en dan is zij gewoon mijn dochter. Ik had graag een dochter gewild en ik neem haar dan ook gewoon mee. Dus ja, en na die 5 jaar had ik toch wel echt vragen over Helmert. Ja. En toen heeft mijn moeder hem een brief gestuurd... en daar reageerde hij eigenlijk heel erg fijn op. En ook van, ik wil haar graag leren kennen. En vanaf toen is eigenlijk... We hebben elkaar ontmoet. En die ontmoeting die was ook wel echt bijzonder. Want ik had hem helemaal geromantiseerd. Ik dacht, oké, ik ga mijn vader ontmoeten. Ik ga hem om de hals springen en hem nooit meer loslaten. Nee. En we stonden eigenlijk voor de deur. En er werd aangebeld. Wist dat hij het zou zijn. En ik stond tegen mijn moeder aangeplakt. Ja, zoals een meisje van 5 natuurlijk. En de deur ging open en daar stond opeens een hele... grote verschijning, een oude man. Hij was inmiddels 50. Ja. Zonder haar. En het is echt een verschijning. En op een foto of op tv komt dat niet zo over. En ik dat hele omhelzen, dat gebeurde niet meer. Want het was best wel indrukwekkend voor mij. Ja. Dus ik dook... Ik weet dat mijn moeder een hele lange rok aan had. En ik dook onder die rok. Ja. Wat vond je van hem in die tijd? Ik vond het... Hij, toen hij binnenkwam wilde hij het ook duidelijk hebben, die eerste keer. Dus hij zei toen heel duidelijk, ik ben jouw vader. Porgy is Wolfie's vader, Clemens is Peach's vader. Nou, heel duidelijk wilde hij dat zeggen. En dat vond ik op dat moment nog best wel heftig, omdat hij maar net binnenkwam. Ja. Maar hij het een soort van duidelijk aan mij wilde uitleggen wie hij was misschien. Ja. Dus aan het begin was het wel met een beetje met afstand naar hem kijken en een beetje... hier en daar ook een beetje porren misschien. Yeah. Ja. Maar hij heeft dat ook wel heel erg over zich heen laten komen. Dus we waren in de tuin bijvoorbeeld. En dan was hij het monster in het midden. En dan stond ik met een vriendinnetje aan de ene kant... en we moesten naar de andere kant. Yeah. En dan stond hij in het midden. Nou ja, helemaal goed ingeleefd in dat monster. Yeah. Maar wat een acteur natuurlijk. Ja. Naar de overkant rennen. En dat was ook heel erg... Dus we deden spelletjes, dus spelenderwijs... En hij las voor, hij kon heel mooi voorlezen. Spelenderwijs hebben we dat met elkaar uitgezocht eigenlijk. En, in het begin vond ik het heel moeilijk. In de puberteit ben ik ook nog wel een keer flink tegen hem uitgevallen. Waarom was dat? Ja, omdat ik toch dacht van, waar was je die eerste 5 jaar? En, dat is toch een heel gereden vraag hoor. Ja, en dat ik het ergens misschien een beetje laf vond dat je... Ja, die geheime liefde hebt. En dan als het daarop uitdraait, dat je daar afstand van doet. Dus daar hebben we toen een best wel een mooi gesprek. We waren naar Disneyland. Samen met Jan, mijn broer. En mijn neefje Nino. En toen in de trein terug van Disneyland hebben we dat gesprek gevoerd. Mm. Maar dat was eigenlijk heel fijn. En hij luisterde en heeft daar mooi op, ja, met me over gepraat. En vanaf dat moment was het, verdiepte de band eigenlijk. Hij had natuurlijk niet echt een duidelijk voorbeeld. Maar hij had natuurlijk wel die pleegouders die een soort van voorbeeld en warmte gaven. Of in elk geval een soort van basis. Ja, ja. Maar ik denk met die geschiedenis dat, dat je aan het begin, nou ja, echt die voorbeeld, ja, die vader en moeder, ja, of die vader. Dus hij moest dat ook opnieuw een soort van uitvinden. Dat, zo voelde dat een beetje. Ja. Het was ook niet echt een heel duidelijk vaderfiguur die zei hoe je de dingen moest doen. Of, daar heeft hij later nog eens een keer iets in een interview over gezegd. Ja, het was meer een soort van, hij kon geen grenzen stellen, zei hij over zichzelf. Nee. Ja, of had er dan niet echt heel erg een duidelijke mening over die opvoeding. Ja? Het is meer iets wat ik dan vanuit mijn broers, of vanuit hem, ja, daarover vertellend, dat hij, ja, dat hij meer een soort van broer was voor zijn zoons. En bij mij, ja, ik denk dat hij dan wel iets verder in zijn leven was en het soms wel uitprobeerde. Maar bij mij werkte dat dan weer averechts, omdat ik dacht, ja, wat probeer je nu erover te zeggen of zo. Ja. Het is ook een niet te vermijden gesprek uiteindelijk, nee, hè? Nee. Ook omdat hij, ja, hij was zelf wees. Ja. Ja, dat vond ik ook. Op een of andere manier had hij jou bijna ook een halve wees gemaakt. Ja, dat is eigenlijk een hele gekke beweging, ja, zou je denken. Ja, zelf een gezin, dat was dan ingewikkeld. Dat was ingewikkeld. En hij zei zelf ook, ik was er wel, maar ik was er niet. Nee. Zeg maar, en ik denk in een thuissituatie met je vrouw en kinderen, nou ja, het is natuurlijk een artistiek gezin, maar dat je dan je eerder ook eenzaam voelt ten opzichte daarvan. Omdat er iemand er is, maar er eigenlijk niet is. Dus voor mij in het begin was hij er niet. En later vonden wij een vorm, maar ik was er al aan gewend dat hij er niet was. Nee. Dus daaruit konden wij iets moois creëren. Terwijl, ja, ik denk dat dus dat als je praat over die geschiedenis, dat je dat als je echt constant naast hem bent, dat je dat wel, ja, merkt dat hij in wezen eigenlijk ook alleen is. Ja. Die belangrijke acteur, ja, die veel voor de Nederlandse theaterwereld heeft betekend, ja, ook. Die overal geïnterviewd werd, die op televisie kwam en al die dingen meer. Ook zijn gevoelige kant liet zien. Ja. Ik heb hem in interviews ook wel vaak emotioneel zien worden. Ik denk dat het makkelijker voor hem was daar. Zeg maar, op het podium. Ja, op het podium en ook misschien in interviews. Of niet zo in de eerste kring, zeg maar de tweede of daar de derde. Zeg maar, dat hij op het podium de ruimte kreeg om zijn verhalen te vertellen. En dat er mensen waren die luisterden. Maar dat hij niet meteen een soort van directe reactie daarop had of zo. Ja. Of dat er een soort meer veilige. Het theater was een soort veilige plek voor hem. Terwijl in het echte leven kunnen er hele onverwachte dingen gebeuren. En hij heeft heel machteloos toegekeken aan het begin van zijn leven. Onverwachte dingen. Ik denk dat hij dat misschien eng vond. Ja. Of moeilijk dat echte persoonlijke contact aan te gaan. Want ook als we afspraken en zo, en de gesprekken, die gingen heel veel over, nou ja, of hij vertelde een verhaal, of hij vertelde waar hij mee bezig was. Of we hebben samen, zeg maar, dat we heel erg van films houden. Dus dan hadden we het over films of over kunst. Of, maar en dan ging het af en toe ook wel heel even over iets, ja, meer echt persoonlijks of zo. Maar dat vond hij moeilijker. Ja. Ja. Dus met relatieproblemen of zo hoef je niet per se. Nee, bij, nee. Of met, inderdaad. Ja. Procura antecipa dor no coração vermelho, senhorita. Seus anéis, corsés de dor no coração vermelho. Nadat hij was overleden, ben je naar zijn appartement gegaan. Ja. Wat trof je aan? Het woord wat naar boven kwam bij mij was lief. een lief en warm gevoel. Het is eigenlijk een heel simpel appartement. De keuken en de badkamer zijn eigenlijk al, ik denk, nou ja, die nog helemaal oud. En, kamer. De tijd van het werktheater. De tijd van het werktheater. En dan had hij een huiskamer met, waar heel veel warmte was. Een plant, een bureau, een eenpersoonsbed. Heel veel dieren, dus dierenbeeldjes, houten dieren. En een hele grote kast met sprookjesboeken. Dus ergens vind ik het bijna, bijna een soort zijn tempel. Iets waar hij zich helemaal sereen voelde. Waar hij in alle rust kon doen wat hij moest doen. En ik voelde ergens ook wel, toen ik daar thuis kwam, een eenzaamheid. Ja? Ja, ondanks dat hij heel erg blij was om de dingen alleen te doen. Ook het sterven, weet je wel. 'S middags naar de bioscoop en dan daar maar doodgaan. In zijn eentje. En zeg maar, toen we hem de volgende dag in het vuur zagen, hadden we ook zijn tas gekregen. En daar zat nog een roggebroodje in. Nou ja, van die simpele dingen. Maar ja, ik voelde ook ik voel ook wel die eenzaamheid ergens. Ja. Het Nederlandse theater is schatplichtig aan Helmut Woudenberg. Vanwege het baanbrekende toneel van het werktheater, zegt Hein Jansen. Hij leefde om te spelen, zegt collega Tjeerd Bischoff. Maar buiten het toneel had hij niet zomaar het gevoel dat hij er mocht zijn. Dat is moeilijk los te zien van de NSB-geschiedenis van Helmuts familie. Een geschiedenis die hij niet wegstopte, maar die hij mee de bühne opnam. Daar vertelde hij zijn eigen verhaal en dat van anderen met verloren levens. Hein, Tjeerd en Moze noemen Helmut een onderzoeker. Hij probeerde de keuzes te begrijpen en aan het publiek te laten zien. Op de dag dat hij overleed, zou hij 's avonds weer op het podium staan, in het stuk Blind. Een stuk over een bejaarde vader en een dochter die al jarenlang langs elkaar heen leven. En hij belde me die week daarvoor de hele tijd. Je moet naar dit stuk komen, je moet naar dit stuk komen. We hadden ook het thema natuurlijk dochter en vader. Ja. En hij zocht dingen ook uit op het toneel. Dus ik denk dat hij onze relatie daar doorheen zag. En hij zei, je moet komen. En ik kom heel vaak later in het seizoen. Dan zeg ik, dan zijn je lekker ingespeeld. Dus ik wacht nog even. En hij zei, nee, je moet komen. Dus ik ben met mijn moeder voor in de bakfiets naar het Bellevue gefietst. En het stuk gezien. De laatste scène gaat ook over die vader en die dochter die uitspreken van, we hebben elkaar nu eenmaal, we moeten er later iets van maken. En ik zag dat hij geëmotioneerd raakte. En na het stuk kwam hij naar me toe, nog steeds met tranen in zijn ogen. En normaal gesproken is hij dan alweer vaak iemand anders. En toen zei hij, ik moest zo erg aan je denken. En dat, het is heel mooi dat ik dat moment daar met hem nog heb gehad. 4 dagen voordat hij stierf. Ja. Dus aan het eind van zijn leven, ondanks dat we iets meer fysiek meer afstand hadden, heb ik wel het idee dat we nog nooit zo nabij waren. Zo dicht bij elkaar. Il fog, il fog. Dit was de podcastaflevering van Wat blijft die Botte Jellema maakte over Helmut Woudenberg. Deze en andere afleveringen van Wat blijft zijn te vinden in je favoriete podcast-app. En iedere 2 weken zetten we daar een nieuwe podcast in. En we gaan hem erin houden hoor. De zin van de dag, gemaakt door filosoof Stine Jensen. Voor als u straks opstaat of voor een goede nacht. Stine Jensen zet iedere dag namelijk een denker in het volle licht. Van Nietzsche tot Dolly Parton. Vandaag David Byrne van de Talking Heads. Stop Making Sense. David Byrne van de Talking Heads. What's the matter with him? Wanhopige fans hebben het zich jaren afgevraagd. Heeft iemand, maar dan ook iemand, enig idee waar Slippery People van de Talking Heads over gaat? Op fora vind je vragen als, oh, ik heb problemen met al die liedjes van die Talking Heads. Wat bedoelt hij er nou mee? Of, ik kan niet slapen. Kan iemand me alsjeblieft helpen? En iemand die antwoordt, ja nou, ik weet het ook niet hoor, maar ik ben ook zo ontzettend oppervlakkig. Hij staat op het album Stop Making Sense. En misschien hebben we daar het antwoord naar de betekenis te pakken. Hamer op met die te zoeken. Het leven is waanzinnig, bizar en gek. Er valt geen chocola van te maken. David Byrne, de leadzanger van de Talking Heads, werd al gauw een grote popfilosoof genoemd. De intellectueelste nerdmuzikant op aarde toen hij in 1984 met dit album kwam. Je denkt dat je misschien weet hoe het leven in elkaar zit, zegt hij in dat interview. Maar alles wat je zegt is al bedacht of kraaien na van anderen, van het internet. Gelukkig kunnen kunstenaars zich in een wat vrijere ruimte bewegen. Iets in beweging zetten. Al begreep ik hem niet helemaal, het klonk diepzinnig en je kon er geweldig goed op dansen trouwens, op die muziek. Het enige wat je hoeft te doen is alle behoefte om overal maar betekenis aan te willen geven even op pauze te zetten. Ga bewegen, dansen. Het zelf is een illusie. Stop making sense. De bijdrages van Stine zijn iedere dag te beluisteren via je favoriete podcast-app onder de titel Zin van de Dag. Dit was Wat Blijft. Volgende week hebben we maar een korte uitzending in verband met het WK schaatsen op het Canadese ijs van Calgary. Dat is volgende week. En hierna om 2:00 de nacht van Caro en CRV. Voor nu een heel fijne nacht en tot volgende week. Na verloop van tijd.